أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یاسین کے شروع کرنے سے پہلے یہاں ایک تحریر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے. میں فرماتے ہیں آج جبکہ میں سورہ یاسین کی تفسیر شروع کر رہا ہوں ماہ سفر کی نوی تاریخ ہے ماہ سفر 1355 ہجری میں اسی تاریخ کو میرے والد ماجد مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی. اس سورہ کے ساتھ نام میں اشتراک اور تاریخ وفات نے ان کی یاد کو تازہ کر دیا. مطالعہ کرنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ احقر اور میرے والدین کے لیے دعائیں مغفرت فرماویں اور کوئی ہمت کرے اور سورہ یاسین پڑھ کر اسالے ثواب کر دے تو سبحان اللہ. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا محمد ولی راضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان حضرات کی بھی اولاد کو اپنی رحمت واسعہ نصیب فرمائے اور تمام جو حضرات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جو بزرگان دین اللہ رب العزت نے ہمارے سر پر ابھی سلامت رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی اور عافیت نصیب فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم دائم رکھے. اللہم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورة ياسين سورة ياسين مكة من نازل ہوئی. اس میں 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے اس پکے قرآن کی تو تحقیق ہے بھیجے ہوئوں میں سے اوپر سیدھی راہ کے اتارا زبردست رحم والے نے تاکہ تو ڈرائے ایک قوم کو کہ ڈر نہیں سنا ان کے باپ دادوں نے سو ان کو خبر نہیں. ثابت ہو چکی ہے بات ان میں بہتوں پر سو وہ نہ مانیں گے. ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں توق سو وہ ہیں تھوڑیوں تک پھر ان کے سر وہ پل رہے ہیں اور بنائی ہم نے ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار پھر اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو کچھ نہیں سوجھتا اور برابر ہے تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے یقین نہیں کریں گے تو ڈر سنائے اس کو جو چلے سمجھائے پر اور ڈرے رحمان سے بن دیکھے سو اس کو خوشخبری دے معافی کی اور عزت کے ثواب کی ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہے اور ہر چیز گن لی ہم نے ایک کھلی اصل میں خلاصہ تفسیر یاسین اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ من جملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں کہ اس میں جو آپ کی پیروی کرے خدا تک پہنچ جائے نہ کہ جیسا کفار کہتے ہیں لست مرسلا یعنی آپ رسول نہیں یا کہتے تھے بل افترا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے جس کے لیے گمراہ ہونا لازم ہے اور قرآن تعمیم ہدایت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی دلیل بھی ہے کیونکہ یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ آپ اولاً ایسے لوگوں کو عذاب خداوندی سے ڈراویں جن کے باپ دادے قریب کے کسی رسول کے ذریعے سے نہیں ڈرائے گئے تھے سو اسی سے یہ بے خبر ہیں کیونکہ گو عرب میں بعض مضامین شرائع رسول سابقہ کے منقول بھی تھے جیسا اس آیت میں ہے ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین یعنی کیا قرآن ان کے پاس کوئی ایسی چیز لایا ہے جو ان کے آبا کے پاس نہیں آئی تھی یعنی دعوت توحید کوئی نئی چیز نہیں یہ ہمیشہ ان کے آبا و اجداد میں بھی جاری رہی ہے مگر پھر بھی نبی کے آنے سے جس قدر تنبہ ہوتا ہے محض اس کے بعض احکام و اخبار نقل ہو کر پہنچنے سے جبکہ وہ ناتمام اور متغیر بھی ہو گئے ہوں ویسا تنبہ نہیں ہوتا اور اولاً ڈرانا آپ کا قریش کو تھا اس لیے اس جگہ انہی کا ذکر فرمایا پھر عام لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی کیونکہ بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ہے اور باوجود آپ کی صحت رسالت و صدق قرآن کے یہ لوگ جو نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غم نہ کیجئے کیونکہ ان میں اکثر لوگوں پر تقدیری بات ثابت ہو چکی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ ہدایت کے راستے پر نہ آئیں گے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاویں گے یہ حال ان کے اکثر کا تھا اور بعض کی قسمت میں ایمان بھی تھا وہ ایمان بھی لے آئے اور ان لوگوں کی مثال ایمان سے دوری میں ایسی ہو گئی کہ گویا ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری بھاری توق ڈال دیے ہیں پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الل گئے یعنی اٹھے رہ گئے نیچے کو نہیں ہو سکتے خواہ اس وجہ سے کہ توق میں جو موقع تحت ذقن رہنے کا ہے وہاں کوئی میخ وغیرہ ایسی ہو جو ذقن میں جا کر اڑ جاوے اور یا توق کا چکلا ایسا ہو کہ اس کی گکر ذقن میں اڑ جاوے بہرحال دونوں طور پر وہ راہ دیکھنے سے محروم رہے اور نیز ان کی مثال بعد عن الایمان میں ایسی ہو گئی کہ گویا ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں میں گھیر دیا سو وہ اس احاطہ حجابات کی وجہ سے کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے اور دونوں تمثیلوں سے حاصل یہ ہے کہ ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں یہ کسی حالت میں بھی ایمان نہیں لائیں گے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر راحت حاصل کر لیجئے بس آپ تو ایسا ڈرانا جس پر نفع مرتب ہو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے کہ ڈر ہی سے طلب حق ہوتی ہے اور طلب سے وصول اور یہ ڈرتے ہی نہیں سو جو ایسا شخص ہو آپ اس کو گناہوں کی مغفرت اور طاعت پر عمدہ عوض کی خوشخبری سنا دیجئے, اور اسی سے اس پر بھی دلالت ہو گئی کہ جو دلالت اور اعراض کا مرتکب ہو وہ مغفرت اور اجر سے محروم اور مستحق عذاب ہے, اور گو دنیا میں اس جزا و سزا کا ظہور لازم نہیں, لیکن بے شک ہم ایک روز مردوں کو زندہ کریں گے, اس وقت ان سب کا ظہور ہو جائے گا, اور جن اعمال پر جزا و سزا ہوگی ہم ان کو برابر لکھتے جاتے ہیں, وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑے جاتے ہیں. ما قدمو سے مراد جو کام اپنے ہاتھ سے کیا, اور آثار ہم سے مراد آثارہم سے مراد وہ اثر جو اس کام کے سبب پیدا ہوا اور بعد موت بھی باقی رہا. مثلا کسی نے کوئی نیک کام کیا اور وہ سبب ہو گیا دوسروں کی بھی ہدایت کا, یا کسی نے کوئی برا کام کیا اور وہ سبب ہو گیا دوسروں کی بھی گمراہی کا. غرض یہ سب لکھے جا رہے ہیں, اور وہاں ان سب پر جزا و سزا مرتب ہو جاوے گی, اور ہمارا علم تو ایسا وسیع ہے کہ ہم اس کتابت کے بھی محتاج نہیں جو بعد الوقوع ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے تو ہر چیز کو جو کچھ قیامت تک ہوگا وقوع سے پہلے ہی ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ضبط کر دیا تھا. محض بعض حکمتوں سے اعمال کی کتابت ہوتی ہے, پس جب قبل وقوع ہم کو سب چیزوں کا علم ہے تو بعد وقوع تو کیوں نہ ہوتا, اس لیے کسی عمل سے مکرنے یا پوشیدہ رکھنے کی گنجائش نہیں. ضرور سزا ہوگی, اور لوح محفوظ کو واضح با اعتبار تفصیل اشیاء کے کہا گیا ہے. معارف و مسائل فضائل سورہ یاسین. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاسین قلب القرآن, یعنی سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اور اس حدیث کے بعض الفاظ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن فرمانے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس سورہ میں قیامت اور حشر و نشر کے مضامین خاص تفصیل اور بلاغت کے ساتھ آئے ہیں, اور اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقوف ہے. خوف آخرت ہی انسان کو عمل صالح کے لیے مستعد کرتا ہے, اور وہی اس کو ناجائز خواہشات اور حرام سے روکتا ہے. تو جس طرح بدن کی صحت قلب کی صحت پر موقوف ہے, اسی طرح ایمان کی صحت فکر آخرت پر موقوف ہے. جس طرح بدن کی صحت قلب کی صحت پر موقوف ہے, اسی طرح ایمان کی صحت فکر آخرت پر موقوف ہے. اور اس سورہ کا نام جیسا سورہ یاسین معروف ہے, اسی طرح ایک حدیث میں اس کا نام عظیمہ بھی آیا ہے, اور ایک حدیث میں ہے کہ سورہ کا نام تورات میں معمہ آیا ہے, یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی خیرات و برکات عام کرنے والی, اور اس کے پڑھنے والے کا نام شریف آیا ہے. اور فرمایا کہ قیامت کے روز اس کی شفاعت قبیلہ ربیعہ کے لوگوں سے زیادہ کے لیے قبول ہوگی, اور بعض روایات میں اس کا نام مدافعہ بھی آیا ہے, یعنی اپنے پڑھنے والے سے بلاؤں کو دفع کرنے والی, اور بعض میں اس کا نام قاضیہ بھی مذکور ہے, یعنی حاجات کو پورا کرنے والی. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو اپنی حاجت کے آگے کر دے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. اور یحییٰ بن قتیم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا, اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک خوشی میں رہے گا. اور فرمایا کہ مجھے یہ ایسے شخص نے بتلائی ہے جس نے اس کا تجربہ کیا ہے. یاسین, اس لفظ کے متعلق مشہور قول تو وہی ہے جس کو اوپر خلاصہ تفسیر میں لیا گیا ہے, حروف مقطعات میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے, عام بندوں کو نہیں دیا. اور ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ اسماء الہیہ میں سے ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اے انسان, اور مراد انسان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اور حضرت ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ مستفاد ہے کہ لفظ یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. روح المعانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان دو عظیم الشان حرفوں سے رکھنا یعنی یا اور سین, اس میں بڑے راز ہیں. یا سین کسی کا نام رکھنا کیسا ہے؟ امام مالک علیہ الرحمہ نے اس کو اس لیے پسند نہیں کیا کہ ان کے نزدیک یہ اسماء الہیہ میں سے ہیں اور اس کے صحیح معنی معلوم نہیں. اس لیے ممکن ہے کہ کوئی ایسے معنی ہوں جو اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہیں, جیسے خالق, رازق وغیرہ. البتہ اس لفظ کو یاسین کے رسم الخط سے لکھا جائے تو یہ کسی انسان کا نام رکھنا جائز ہے, کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے سلام علی آل یاسین. آیت مذکورہ کی معروف قرات الیاسین ہے, مگر بعض قراتوں میں آل یاسین بھی آیا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, مراد اس سے عرب ہے. معنی یہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد میں کوئی نذیر یعنی پیغمبر عرصہ دراز سے نہیں آیا, اور آبا و اجداد سے مراد قریبی آبا و اجداد ہیں. ان کے جد اعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنی صدیوں سے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. اگرچہ دعوت و تبلیغ اور انذار و تبشیر کا سلسلہ برابر جاری رہا, جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے جو خلاصہ تفسیر میں آ چکی ہے, اور آیت اِمِّن اُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِير کا بھی یہی مقتضی ہے کہ رحمت خداوندی نے کسی قوم و ملت کو دعوت و انذار سے کسی زمانے اور کسی خطے میں محروم نہیں رکھا. مگر یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ان کے نائبوں کے ذریعے پہنچنا وہ اثر نہیں رکھتا جو خود نبی یا پیغمبر کی دعوت و تعلیم کا ہوتا ہے. اس لیے آیت مذکورہ میں عربوں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ ان میں کوئی نذیر نہیں آیا. اسی کا یہ اثر تھا کہ عرب میں عام طور پر پڑھنے پڑھانے اور تعلیم کا کوئی مستحکم نظام نہیں تھا, اسی وجہ سے ان کا لقب امیین ہوا. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. مراد یہ ہے کہ حق تعالی نے کفر و ایمان اور جنت و دوزخ کے دونوں راستے انسان کے سامنے کر دیے, اور ایمان کی دعوت کے لیے انبیاء اور کتابیں بھی بھیج دی. پھر انسان کو اتنا اختیار بھی دے دیا کہ وہ اپنے بھلے برے کو پہچان کر کوئی راستہ اختیار کرے. جو بد نصیب نہ غور و فکر سے کام لے, نہ دلائل قدرت میں غور کرے, نہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر کان دھرے, نہ اللہ کی کتاب میں غور و تدبر کرے, تو اس نے اپنے اختیار سے جو رائے اختیار کر لی تو حق تعالی اسی کے سامان اس کے لیے جمع فرما دیتے ہیں. جو کفر میں لگ گیا پھر اس کے واسطے کفر بڑھانے ہی کے سامان ہوتے رہتے ہیں. اسی کو اس طرح تعبیر فرمایا, لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون, یعنی ان میں سے بیشتر لوگوں پر تو ان کے سوئے اختیار کی بنا پر یہ قول حق جاری ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے. آگے ان کے حال کی ایک تمثیل بیان فرمائی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جس کی گردن میں ایسے طوق ڈال دیے گئے ہوں گے کہ اس کا چہرہ اور آنکھیں اوپر اٹھ جائیں, نیچے راستے کی طرف دیکھ ہی نہ سکے. تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کھڈ میں گرنے سے نہیں بچا سکتا. دوسری مثال یہ دی کہ جیسے کسی شخص کے چاروں طرف دیوار حائل کر دی گئی ہو, وہ اس چار دیواری میں محصور ہو کر باہر کی چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہے. ان کافروں کے گرد بھی ان کی جہالت اور اس پر اناد و ہٹ دھرمی نے محاصرہ کر لیا ہے کہ باہر کی حق باتیں ان تک گویا پہنچتی ہی نہیں۔ امام رازی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نظر سے معنی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک معنی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود اپنے وجود کو بھی نہ دیکھ سکے، دوسرا یہ کہ اپنے گرد و پیش کو نہ دیکھ سکے۔ ان کفار کے لیے حق بینی سے دونوں قسم کے معنی موجود تھے، اس لیے پہلی مثال پہلے معنی کی ہے کہ جس کی گردن نیچے کو جھک نہ سکے وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری مثال دوسرے معنی کی ہے کہ گرد و پیش کو نہیں دیکھ سکتا۔ جمہور مفسرین نے آیت مذکورہ کو ان کے کفر و عناد کی تمثیل ہی قرار دیا ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے اس کو بعض روایات کی بنا پر ایک واقعے کا بیان قرار دیا ہے کہ ابو جہل اور بعض دوسرے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا ایذا پہنچانے کا پختہ عزم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، مگر اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، عاجز ہو کر واپس آ گئے۔ اسی طرح کے متعدد واقعات کتب تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، قرطبی، مظہری وغیرہ میں منقول ہیں، مگر وہ بیشتر روایات ضعیفہ ہیں، اس پر مدار آیت کی تفسیر کا نہیں رکھا جا سکتا۔ ونتوب ما قدموا وآثارهم، یعنی ہم لکھیں گے ان اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ عمل کرنے کو آگے بھیجنے سے تعبیر کر کے یہ بتلا دیا کہ جو اعمال اچھے یا برے اس دنیا میں کیے ہیں وہ یہیں ختم نہیں ہو گئے، بلکہ وہ تمہارا سامان بن کر آگے پہنچ گئے ہیں جن سے اگلی زندگی میں سابقہ پڑنا ہے۔ اچھے اعمال ہیں تو جنت کی باغ و بہار بنیں گے، برے ہیں تو جہنم کے انگارے۔ اور ان اعمال کو لکھنے سے اصل مقصود ان کو محفوظ رکھنا ہے، لکھنا بھی اس کا ایک ذریعہ ہے کہ خطا و نسیان اور زیادت و نقصان کا احتمال نہ رہے۔ اعمال کی طرح اعمال کے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں، وآثارهم یعنی جس طرح ان کے کیے ہوئے اعمال لکھے جاتے ہیں اسی طرح ان کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں۔ آثار سے مراد اعمال کے وہ ثمرات و نتائج ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتے اور باقی رہتے ہیں۔ مثلا کسی نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی، دینی احکام بتلائے، یا اس کے لیے کوئی کتاب تصنیف کی جس سے لوگوں نے دین کا نفع اٹھایا، یا کوئی وقف کر دیا جس سے لوگوں کو اس کے بعد نفع پہنچا، یا اور کوئی ایسا کام کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، تو جہاں تک اس کے اس عمل خیر کے آثار پہنچیں گے اور جب تک پہنچتے رہیں گے وہ سب اس کے اعمال نامے میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اسی طرح برے اعمال جن کے برے ثمرات و آثار دنیا میں باقی رہے، مثلا ظالمانہ قوانین جاری کر دیے، ایسے ادارے قائم کر دیے جو انسانوں کے اعمال و اخلاق کو خراب کر دیتے ہیں، یا لوگوں کو کسی غلط اور برے راستے پر ڈال دیا، تو جہاں تک اور جب تک اس عمل کے برے نتائج اور مفاسد وجود میں آتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے۔ جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے آدمی اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی آوے، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے آدمی جب تک اس برے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوتا رہے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی آوے۔ آثار کے ایک معنی نشان قدم کے بھی آتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب انسان نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں آثار سے مراد یہی نشان قدم ہیں۔ جس طرح نماز کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے، اسی طرح نماز کے لیے جانے میں جتنے قدم پڑتے ہیں ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ابن کثیر نے ان روایات کو اس جگہ جمع کر دیا ہے جن میں یہ مذکور ہے کہ مدینہ طیبہ میں جن لوگوں کے مکانات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب مکان بنا لیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جہاں رہتے ہو وہیں رہو، دور سے چل کر آؤ گے تو یہ وقت بھی ضائع نہ سمجھو، جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنا ہی تمہارا ثواب بڑھے گا. اس پر جو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور جو واقعہ ان حدیث میں مذکور ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آیت تو اپنے عام معنی میں ہے، آیت تو اپنے عام معنی میں ہو کہ اعمال کے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں، اور یہ آیت مکہ ہی میں نازل ہوئی ہو. پھر مدینہ طیبہ میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استدلال کے اس آیت کا ذکر فرمایا اور نشان قدم کو بھی ان آثار باقیہ میں شمار فرمایا ہے جن کے لکھے جانے کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے. اس طرح ان دونوں تفسیروں کا ظاہری تضاد بھی رفع ہو جاتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. اور بیان کر ان کے واسطے ایک مثل اس گاؤں کے لوگوں کی جبکہ آئے اس میں بھیجے ہوئے، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو تو ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے قوت دی تیسرے سے، تب کہا انہوں نے ہم تمہاری طرف آئے ہیں بھیجے ہوئے، وہ بولے تم تو یہی انسان ہو ہم جیسے اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم سارے جھوٹ کہتے ہو. کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں اور ہمارے ذمہ یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر. بولے ہم نے نا مبارک دیکھا تم کو, اگر تم باز نہ رہو گے تو ہم تم کو سنگسار کریں گے اور تم کو پہنچے گا ہمارے ہاتھ سے عذاب دردناک. کہنے لگے تمہاری نا مبارکی تمہارے ساتھ, کیا اتنی بات پر کہ تم کو سمجھایا کوئی نہیں, پر تم لوگ ہو کے حد پر نہیں رہتے. اور آیا شہر کے پلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا, بولا اے قوم چلو راہ پر بھیجے ہوئوں کی, چلو راہ پر ایسے شخص کی جو تم سے بدلہ نہیں چاہتے اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں. اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو بنایا, اور اسی کی طرف سب پھر جاؤ گے. بھلا میں پکڑوں اس کے سوائے اوروں کو پوجنا کہ اگر مجھ پر چاہے رحمان تکلیف تو کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش اور نہ وہ مجھ کو چھڑائیں, تو میں بھٹکتا رہوں سوری. میں یقین لایا تمہارے رب پر, مجھ سے سن لو, حکم ہوا چلا جا بہشت میں. بولا کسی طرح میری قوم معلوم کر لیں کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں, اور نہیں اتاری ہم نے اس کی قوم پر اس کے پیچھے کوئی فوج آسمان سے, اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے. بس یہی تھی ایک چنگھاڑ, پھر اسی دم سب بجھ گئے. کیا افسوس ہے بندوں پر, کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس جس سے ٹھٹھا نہیں کرتے. کیا نہیں دیکھتے کتنی غارت کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں کہ وہ ان کے پاس پھر کر نہیں آئیں گی, اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھے ہو کر نہ آئے ہمارے پاس پکڑے ہوئے. خلاصہ تفسیر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے سامنے اس غرض سے کہ رسالت کی تائید اور ان کو انکار توحید و رسالت پر تحدید ہو. ایک قصہ, ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے, یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بھیجا, سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا, پھر تیسرے رسول سے ان دونوں کی تائید کی, یعنی تائید کے لیے پھر تیسرے کو وہاں جانے کا حکم دیا, سو ان تینوں نے ان بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے پاس خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ تم کو ہدایت کریں کہ توحید اختیار کرو اور بت پرستی چھوڑو, کیونکہ وہ لوگ بت پرست تھے. کما یدل علیہ قولہ تعالی وما لی لا اعبد الذی فطرنی وقولہ اتخذ من دونہ آلہا. ان لوگوں نے, یعنی بستی والوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو, تم کو رسول ہونے کا امتیاز حاصل نہیں, اور تمہاری کیا تخصیص ہے, مسئلہ رسالت ہی خود بے اصل ہے, اور خدا رحمان نے تو کوئی چیز کتاب و احکام کی قسم سے کبھی نازل ہی نہیں کی, تم نرا جھوٹ بولتے ہو. ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار عالم ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بطور رسول کے بھیجے گئے ہیں, اور اس قسم سے یہ مقصود نہیں کہ اسی سے اثبات رسالت کرتے ہیں, بلکہ بعد اقامت دلائل کے بھی جب انہوں نے نہ مانا تب آخری جواب کے طور پر مجبور ہو کر قسم کھائی, جیسا آگے خود ان کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا, چونکہ واضح ہونا اس پر موقوف ہے کہ دلائل واضحہ سے دعوے کو ثابت کر دیا جائے. اسے معلوم ہوا کہ اول دلائل قائم کر چکے تھے, آخر میں قسم کھائی. غرض یہ کہ ہم اپنا کام کر چکے, تم نہ مانو تو ہم مجبور ہیں. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں, یہ یا تو اس لیے کہا کہ ان پر قحط پڑا تھا کما فی المعالم, اور یا اس لیے کہا کہ جب کوئی نئی بات سنی جاتی ہے وہ لوگ اس کو قبول نہ کریں مگر اس کا چرچا ضرور ہوتا ہے, اور اکثر عام لوگوں میں اس کی وجہ سے گفتگو اور اس گفتگو میں اختلاف اور کبھی نزاع و نا اتفاقی کی نوبت پہنچ ہی جاتی ہے. بس مطلب یہ ہوگا کہ تمام لوگوں میں ایک فتنہ جھگڑا ڈال دیا جس سے مضرتیں پہنچ رہی ہیں, یہ نحوست ہے اور اس نحوست کے سبب تم ہو. اور اگر تم اس دعوت اور دعوے سے باز نہ آئے تو یاد رکھو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور سنگساری سے پہلے بھی تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی, یعنی اور طرح طرح سے ستاویں گے. نہیں مانو گے تو آخر میں سنسار کر دیں گے. ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے, یعنی جس کو تم مضرت و مصیبت کہتے ہو اس کا سبب تو حق کو قبول نہ کرنا ہے. اگر حق قبول کرنے پر متفق ہو جاتے نہ یہ جھگڑے اور فتنے ہوتے نہ قحط کے عذاب میں مبتلا ہوتے. رہا پہلا اتفاق بت پرستی پر, تو ایسا اتفاق جو باطل پر ہو خود فساد و وبال ہے جس کو چھوڑنا لازم ہے, اور اس زمانے میں قحط نہ ہونا وہ بطور استدراج کے اللہ کی طرف سے ڈھیل دی ہوئی تھی, یا اس وجہ سے تھا کہ اس وقت تک ان لوگوں پر حق واضح نہیں ہوا تھا. اور اللہ کا قانون ہے کہ حق کو واضح کرنے سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتے, جیسا کہ ارشاد ہے کہ حَتَّى يُبَيِّنُ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ. اور یہ ڈھیل یا حق کا نہ ہونا بھی تمہاری ہی غفلت, جہالت اور شامت اعمال تھی. اس سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں اس نحوست کا سبب خود تمہارا فیل تھا. کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جاوے, جو بنیاد سعادت ہے؟ یہ تو واقعے میں نحوست نہیں بلکہ تم خود حد عقل و شرع سے نکل جانے والے لوگ ہو. بس مخالفت شرع سے تم پر یہ نحوست آئی اور مخالفت عقل سے تم نے اس کا سبب غلط سمجھا. اور اس گفتگو کی خبر جو شائع ہوئی تو ایک شخص جو مسلمان تھا اس شہر کے کسی دور مقام سے جو یہاں سے دور تھا, یہ خبر سن کر اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے ان کے ان رسولوں کا وجود قوم کی فلاح تھی, یا رسولوں کی خیر خواہی کے لیے کہ کہیں یہ لوگ ان کو قتل نہ کر دیں, دوڑتا ہوا یہاں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اے میری قوم, ان رسولوں کی راہ پر چلو, ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں, یعنی خود غرضی جو مانے اتباع ہے وہ بھی نہیں, اور راہ راست پر ہونا جو مقتدی اتباع ہے وہ موجود ہے, پھر اتباع کیوں نہ کیا جاوے؟ اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا, جو کہ من جملہ دلائل استحقاق عبادت کے ہے, اور اپنے اوپر رکھ کر اس لیے کہا کہ مخاطب کو اشتعال نہ ہو جو کہ معنی تدبر ہو جاتا ہے. اور اصل مطلب یہی ہے کہ تم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے میں کون سا عذر ہے, تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسولوں کا اتباع کرو. یہاں تک تو معبود حق کے استحقاق عبادت کا بیان کیا, آگے معبودات باطلہ کے عدم استحقاق عبادت کا مضمون ہے, یعنی کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ایسے معبود قرار دے لوں جن کی کیفیت بے بسی کی یہ ہے کہ اگر خدا رحمان مجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کچھ کام آوے گی اور نہ وہ مجھ کو خود اپنی قدرت و زور کے ذریعے سے اس تکلیف سے چھڑا سکیں, یعنی نہ وہ خود قادر ہیں نہ قادر تک واسطہ سفارش بن سکتے ہیں, کیونکہ اول تو جمادات میں شفاعت کی اہلیت ہی نہیں, دوسرے شفاعت وہی کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ہو, اور اگر میں ایسا کروں تو سوری گمراہی میں جا پڑا. یہ بھی اپنے اوپر رکھ کر ان لوگوں کو سنانا ہے, میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا سو تم بھی میری بات سن لو اور ایمان لے آؤ, مگر ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا بلکہ اس کو پتھروں سے یا آگ میں ڈال کر یا گلا گھونٹ کر شہید کر ڈالا. شہید ہوتے ہی اس کو خدا کی طرف سے ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو جا. اس وقت بھی اس کو اپنی قوم کی فکر ہوئی, کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے ایمان اور اتباع رسول کی برکت سے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا, تو اس حال کو معلوم کر کے وہ بھی ایمان لے آتے اور اسی طرح وہ بھی مغفور اور مکرم ہو جاتے. اور جب ان بستی والوں نے رسول اور متبع رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور انتقام لینے کے لیے ہم نے اس شخص شہید کی قوم پر اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کا ہلاک کرنا اس پر موقوف نہ تھا کہ اس کے لیے کوئی بڑی جمعیت لائی جائے۔ وہ سزا ایک آواز سخت تھی جو جبرائیل علیہ السلام نے کر دی یا اور کسی فرشتے نے کر دی ہو، یا صحیحہ سے مطلق عذاب مراد ہو جس کی تعیین نہیں کی گئی، جیسا کہ سورہ مومنین کی آیت فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے۔ آگے قصے کا انجام بتلانے کے لیے مکذبین کی مذمت فرماتے ہیں کہ افسوس ایسے بندوں کے حال پر کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو، کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں اسی تکذیب و استہزاء کے سبب غارت کر چکے کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے، اگر اس میں غور کرتے تو تکذیب و استہزاء سے باز آ جاتے۔ اور یہ سزا تو مکذبین کو دنیا میں دی گئی، اور پھر آخرت میں ان سب میں کوئی ایسا نہیں جو مجتمع طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جاوے، وہاں پھر سزا ہوگی اور وہ سزا دائمی ہوگی۔ معارف و مسائل۔ وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ، ضرب مثل کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے اسی جیسے واقعے کی مثال بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اوپر جن منکرین نبوت اور رسالت کفار کا ذکر آیا ہے اس کو متنبہ کرنے کے لیے قرآن کریم بطور مثال کے پہلے زمانے کا ایک قصہ بیان کرتا ہے جو ایک بستی میں پیش آیا تھا۔ وہ کون سی بستی ہے جس کا ذکر اس قصے میں آیا ہے؟ قرآن کریم نے اس بستی کا نام نہیں بتلایا۔ تاریخی روایات میں محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور کعب احبار وہب بن منبہ نے نقل کیا ہے کہ یہ بستی انطاکیہ تھی، اور جمہور مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ ابو حیان اور ابن کثیر نے فرمایا کہ مفسرین میں اس کے خلاف کوئی قول منقول نہیں۔ معجم بلدان کی تصریح کے مطابق انطاکیہ ملک شام کا مشہور عظیم الشان شہر ہے جو اپنی شادابی اور استحکام میں معروف ہے۔ اس کا قلعہ اور شہر پناہ کی دیوار ایک مثالی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اس شہر میں نصارہ کے عبادت خانے، کنیسہ بے شمار اور بڑے شاندار سونے چاندی کے کام سے مزین ہے۔ ساحلی شہر ہے۔ زمانہ اسلام میں اس کو فاتح شام حضرت امین الامہ ابو عبیدہ بن جراح نے فتح کیا ہے۔ معجم البلدان میں یاقوت حموی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حبیب نجار، جس کا قصہ اس آیت میں آگے آ رہا ہے، اس کی قبر بھی انطاکیہ میں معروف ہے۔ دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ان کی تصریح سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس قریہ کا ذکر اس آیت میں آیا ہے وہی یہی شہر انطاکیہ ہے۔ ابن کثیر علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ انطاکیہ ان چار مشہور شہروں میں سے ہے جو دین عیسوی اور نصرانیت کے مرکز سمجھے گئے ہیں، یعنی قدس، رومیہ، اسکندریہ اور انطاکیہ۔ اور فرمایا کہ انطاکیہ سب سے پہلا شہر ہے جس نے دین مسیح علیہ السلام کو قبول کیا۔ اسی بنا پر ابن کثیر کو اس میں تردد ہے کہ جس قریہ کا ذکر اس آیت میں ہے وہ مشہور شہر انطاکیہ ہو، کیونکہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق یہ قریہ منکرین رسالت و نبوت کی بستی تھی، اور تاریخی روایات کے مطابق وہ بت پرست مشرکین تھے۔ تو انطاکیہ جو دین مسیح اور نصرانیت کے قبول کرنے میں سب سے اولیت رکھتا ہے، وہ کیسے اس کا مصداق ہو سکتا ہے؟ نیز قرآن کریم کی مذکورہ آیات ہی سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس واقعے میں اس پوری بستی پر ایسا عذاب آیا کہ ان میں کوئی زندہ نہیں بچا۔ شہر انطاکیہ کے متعلق تاریخ میں اس کا ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں کہ کسی وقت اس کے سارے باشندے بیک وقت مر گئے ہوں۔ اس لیے ابن کثیر کی رائے میں یا تو اس آیت میں جس قریہ کا ذکر ہے وہ انطاکیہ کے علاوہ کوئی اور بستی ہے، یا پھر انطاکیہ نام ہی کی کوئی دوسری بستی ہے جو مشہور شہر انطاکیہ نہیں ہے؟ صاحب فتح المنان نے ابن کثیر کے نشکالات کے جوابات بھی دیے ہیں، مگر سہل اور بےغبار بات وہی ہے جس کو سیدی حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ نے بیان القرآن میں اختیار فرمایا ہے کہ آیات قرآن کا مضمون سمجھنے کے لیے اس بستی کی تعیین ضروری نہیں، اور قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھا ہے تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کی تعیین پر اتنا زور خرچ کیا جائے؟ سلف صالحین کا یہ ارشاد کہ ابہمو ما ابہمہ اللہ، یعنی جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی اسے مبہم ہی رہنے دو، اس کا مقتضی بھی یہی ہے۔ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون۔ مذکورہ بستی میں تین رسول بھیجے گئے تھے، پہلے ان کا بیان اجمالی اذ جاء اہل مرسلون میں فرمایا، اس کے بعد اس کی یہ تفصیل دی گئی کہ پہلے دو رسول بھیجے گئے تھے، بستی والوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی تو اللہ تعالی نے ان کی تائید و تقویت کے لیے ایک تیسرا رسول بھیج دیا، پھر ان تینوں رسولوں نے بستی والوں کو خطاب کیا، اِنَّا إِلَيْكُم مرسلون، یعنی ہم تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس بستی میں جو رسول بھیجے گئے ان سے کیا مراد ہے اور وہ کون حضرات تھے؟ لفظ رسول اور مرسل قرآن کریم میں عام طور پر اللہ کے نبی و پیغمبر کے لیے بولا جاتا ہے، اس آیت میں ان کے بھیجنے کو حق تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، یہ بھی علامت اس کی ہے کہ اس سے مراد انبیاء مرسلین ہیں۔ ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، کعب احبار رضی اللہ عنہ اور وحب بن منبر رضی اللہ عنہ کی روایت یہی نقل کی ہے کہ یہ تینوں بزرگ جن کا اس قریہ میں بھیجنے کا ذکر ہے اللہ تعالی کے پیغمبر تھے، ان کے نام اس روایت میں صادق، صدوق اور شلوم مذکور ہیں، اور ایک روایت میں تیسرے کا نام شمعون آیا ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہاں لفظ مرسلون اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ قاصد کے معنی میں ہے، اور یہ تین بزرگ جو اس قریہ کی طرف بھیجے گئے خود پیغمبر نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے، انہی کے حکم سے یہ اس قریہ کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور چونکہ ان کے بھیجنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے ان کا بھیجنا بھی بالواسطہ اللہ تعالیٰ ہی کا بھیجنا تھا، اس لیے آیت میں ان کے ارسال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ مفسرین میں سے ابن کثیر نے پہلے قول کو اور قرطبی وغیرہ نے دوسرے کو اختیار کیا ہے، ظاہر قرآن سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ حضرات اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ واللہ اعلم۔ قالوا انا تطیرنا بکم، تطیر کے معنی بدفعلی لینے اور کسی کو منحوس سمجھنے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ شہر کے لوگوں نے اللہ کے ان فرستادوں کی بات نہ مانی اور یہ کہنے لگے کہ تم لوگ منحوس ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی نافرمانی اور رسولوں کی بات نہ ماننے کے سبب اس بستی میں قحط پڑ گیا تھا، اس لیے بستی والوں نے ان کو منحوس کہا۔ یا اور کوئی تکلیف پہنچی ہوگی تو جیسے کفار کی عام عادت یہی ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو اس کو ہدایت کرنے والے انبیاء و صلحاء کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں، اس کو بھی ان حضرات کی طرف منسوب کر دیا، جیسا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ۔ اسی طرح قوم صالح علیہ السلام نے ان کو کہا، تطیرنا بک و بمن معک، قالوا طائرکم معکم، یعنی تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ طائر کا لفظ اصل میں بدفعلی کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی بدفعلی کے اثر یعنی نحوست کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں یہی مراد ہے. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، پہلی آیت میں اس مقام کو جس میں یہ قصہ پیش آیا لفظ قریہ سے تعبیر کیا گیا، جو عربی زبان کے اعتبار سے صرف چھوٹے گاؤں کو نہیں بلکہ مطلق بستی کو کہتے ہیں، چھوٹی بستی ہو یا بڑا شہر. اور اس آیت میں اس مقام کو لفظ مدینہ سے تعبیر کیا جو صرف بڑے ہی شہر ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس بستی میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ کوئی بڑا شہر تھا. اس سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے جس میں اس کو انطاکیہ قرار دیا ہے. اقصی المدینہ سے مراد شہر کے کسی گوشے سے آنا ہے. رجل یسعى، لفظ یسعى سعی سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی دوڑ کر چلنے کے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ شہر کے کسی دور گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اور کبھی لفظ سعی اہتمام کے ساتھ چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے، چاہے دوڑ کر نہ چلے، جیسے سورہ جمعہ میں فاسعوا الى ذکر اللہ میں یہی معنی مراد ہے. گوشہ شہر سے آنے والے شخص کا واقعہ، قرآن کریم نے اس کو بھی مبہم رکھا ہے، اس شخص کا نام اور حال ذکر نہیں فرمایا. تاریخی روایات میں ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کعب احبار اور وہاب بن منبہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس شخص کا نام حبیب تھا. اس کے پیشے کے متعلق مختلف اقوال ہیں، ان میں مشہور یہ ہے کہ نجار تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا. اور تاریخی روایات جو مفسرین نے اس جگہ نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی شروع میں بت پرست تھا. دو رسول جو پہلے اس شہر میں آئے اس کی ملاقات ان سے ہو گئی، ان کی تعلیم سے، اور بعض روایات کے اعتبار سے ان کا معجزہ یا کرامت دیکھ کر اس کے دل میں ایمان پیدا ہوا، بت پرستی سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا اور کسی غار وغیرہ میں جا کر عبادت میں مشغول ہو گیا. جب اس کو یہ خبر ملی کہ شہر کے لوگ ان رسولوں کی تعلیم و ہدایت کو جھٹلا کر ان کے در پہ آزار ہو گئے اور قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان رسولوں کی ہمدردی کے ملے جلے جذبے سے جلدی کر کے اپنی قوم میں آیا اور ان کو رسولوں کا اتباع کرنے کی نصیحت کی اور پھر اپنے مومن ہونے کا اعلان کر دیا. انی آمنت بربکم فاسمعون، یعنی میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم سن لو. اس کا مخاطب اس کی قوم بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں اللہ تعالی کو ان کا رب کہنا اظہار حقیقت کے لیے تھا اگرچہ وہ اس کو تسلیم نہ کرتے تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب رسولوں کو ہو، اور فاسمعون کہنے کا مقصد یہ ہو کہ آپ سن لیں اور اللہ کے سامنے میرے ایمان کی شہادت دیں. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، یعنی شخص کو جو گوشہ شہر سے رسولوں پر ایمان لانے کی تلقین کے لیے آیا تھا اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب کسی فرشتے کے ذریعے ہوا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، اور مراد جنت میں داخل ہونے سے یہ خوشخبری دینا ہے کہ جنت تمہارا مقام متعین ہو چکا ہے جو اپنے وقت پر حشر و نشر کے بعد حاصل ہوگا. اور یہ بھی بعید نہیں کہ ان کو ان کا مقام جنت اس وقت دکھلا دیا گیا ہو. اس کے علاوہ برزخ میں بھی اہل جنت کو جنت کے پھل پھول اور راحت کی چیزیں ملتی ہیں، اس لیے ان کا عالم برزخ میں پہنچنا ایک حیثیت سے جنت ہی میں داخل ہونا ہے. قرآن کریم کے اس لفظ سے کہ اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کو شہید کر دیا گیا تھا، کیونکہ دخول جنت یا آثار جنت کا مشاہدہ بعد موت ہی ہو سکتا ہے. تاریخی روایات میں حضرت ابن عباس، مقاتل، مجاہد، ائمہ تفسیر سے منقول ہے کہ یہ شخص حبیب ابن اسماعیل نجار تھا، اور یہ ان لوگوں میں ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی بعثت سے 600 سال پہلے ایمان لایا ہے. کہ جیسا کہ طبع اکبر کے متعلق منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کتب سابقہ میں پڑھ کر آپ کی ولادت سے بہت پہلے آپ پر ایمان آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے بزرگ آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت سے پہلے ایمان لائے ورقہ ابن نوفل ہے, جن کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث ابتدائے وحی کے واقعات میں آیا ہے. یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تین آدمی ایمان لے آئے تھے. یہ معاملہ کسی اور رسول و نبی کے ساتھ نہیں ہوا. وہب بن منبع کی روایت میں ہے کہ یہ شخص جزامی تھا اور ان کا مکان شہر کے سب سے آخری دروازے پر تھا. اپنے مفروضہ معبودوں سے دعا کرتا تھا کہ مجھے تندرست کر دیں, جس پر 70 سال گزر چکے تھے. یہ رسول شہر انطاکیہ میں اتفاقاً اسی دروازے سے داخل ہوئے تو اس شخص سے پہلے پہل ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کو بت پرستی سے باز آنے اور ایک خدا تعالی کی عبادت کی طرف دعوت دی. اس نے کہا, آپ کے پاس آپ کے دعوی کی کوئی دلیل و علامت صحت بھی ہے؟ انہوں نے کہا, ہاں ہے. اس نے اپنی جزام کی بیماری بتلا کر پوچھا کہ آپ یہ بیماری دور کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا, ہاں ہاں, ہم اپنے رب سے دعا کریں گے, وہ تمہیں تندرست کر دے گا. اس نے کہا کہ کیا عجیب بات کہتے ہو, میں 70 سال سے اپنے معبودوں سے دعا مانگتا ہوں, کچھ فائدہ نہیں ہوا, تمہارا رب کیسے ایک دن میں میری حالت بدل دے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے اور جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں, یہ کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ سن کر یہ شخص ایمان لے آیا اور ان بزرگوں نے اس کے لیے دعا کی. اللہ تعالی نے اس کو ایسا تندرست کر دیا کہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہا. اب تو اس کا ایمان پختہ ہو گیا اور اس نے عہد کیا کہ دن بھر میں جو کچھ کمائے گا اس کا آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. جب ان رسولوں پر شہر کے لوگوں کی یلغار کی خبر پائی تو یہ دوڑ کر آیا اور اپنی قوم کو سمجھایا اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. پوری قوم اس کی دشمن ہو گئی اور سب مل کر اس پر ٹوٹ پڑے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ لاتوں اور ٹھوکروں سے سب نے مل کر اس کو شہید کر دیا. بعض روایات میں ہے کہ اس پر پتھر برسائے اور اس وقت بھی ان سب کی بے تحاشا مار پڑنے کے وقت وہ کہتا جاتا تھا, رب اہدی قومی, اے میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت کر دے. بعض روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے تینوں رسولوں کو بھی شہید کر دیا, مگر کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ ان کا کیا حال رہا, بظاہر وہ مقتول نہیں ہوئے. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. یہ بزرگ چونکہ بڑی بہادری کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے, حق تعالی نے ان کے ساتھ خاص اکرام و اعزاز کا معاملہ فرمایا اور جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا. اس نے انعام و اکرام اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا تو پھر اپنی قوم یاد آئی اور تمنا کی کہ کاش میری قوم کو میرا حال معلوم ہو جاتا کہ رسولوں پر ایمان لانے کی جزا میں مجھے اعزاز و اکرام اور دائمی نعمتیں کیسی ملی تو شاید ان کو بھی ایمان کی توفیق ہو جاتی. اس تمنا کا اظہار مذکورہ آیت میں فرمایا گیا ہے. پیغمبرانہ دعوت و اصلاح کا طریقہ مبلغین اسلام کے لیے اہم ہدایت. اس بستی کی طرف جو تین رسول بھیجے گئے انہوں نے مشرکین و کفار سے جس طرح خطاب کیا اور ان کی سخت و تلخ باتوں اور دھمکیوں کا جس طرح جواب دیا, اسی طرح ان کی دعوت سے مسلمان ہونے والے حبیب نجار نے اپنی قوم سے جس طرح خطاب کیا, ان سب چیزوں کو ذرا مقرر دیکھیے تو اس میں تبلیغ دین اور اصلاح خلق کی خدمت انجام دینے والوں کے لیے بڑے سبق ہیں. ان رسولوں کی ناصحانہ تبلیغ و تلقین کے جواب میں مشرکین نے تین باتیں کہیں. ایک, تم تو ہمی جیسے انسان ہو, ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ دو, اللہ رحمان نے کسی پر کوئی پیغام اور کتاب نہیں اتاری. تین, تم خالص جھوٹ بولتے ہو. آپ غور کیجئے کہ بے غرض ناصحانہ کلام کے جواب میں یہ اشتعال انگیز گفتگو کیا جواب چاہتی تھی، مگر ان رسولوں نے کیا جواب دیا؟ صرف یہ کہ ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، یعنی ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور ما علينا الا البلاغ المبين، یعنی ہمارا جو کام تھا وہ کر چکے کہ تمہیں اللہ کا پیغام واضح کر کے پہنچا دیا، آگے تمہیں اختیار ہے مانو یا نہ مانو. دیکھیے ان کے کسی لفظ میں کیا ان کی اشتعال انگیزی کا کوئی تاثر ہے؟ کیسا مشفقانہ جواب دیا. پھر ان لوگوں نے اور آگے بڑھ کر یہ کہا کہ تم لوگ منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہم مصیبت میں پڑ گئے. اس کا متعین جواب یہ تھا کہ منحوس تم خود ہو، تمہارے اعمال کی شامت تمہارے گلے میں آ رہی ہے. مگر ان رسولوں نے اس بات کو ایسے مجمل الفاظ میں ادا کیا جس میں ان کے منحوس ہونے کی تصدیق نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا طائرکم معکم، یعنی تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے. اور پھر وہی مشفقانہ خطاب کیا ان ذکرتم، یعنی تم یہ سوچو کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ہم نے تو صرف تمہیں خیر خوانہ نصیحت کی ہے. بس سب سے بھاری جملہ جو بولا تو یہ کہ بل انتم قوم مسرفون، یعنی تم لوگ حدود سے تجاوز کرنے والے ہو، بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہو. یہ تو ان رسولوں کا مکالمہ تھا. اب وہ مکالمہ دیکھیں جو ان رسولوں کی دعوت پر ایمان لانے والے نو مسلم نے کیا. اس نے پہلے تو اپنی قوم کو دو باتیں بتا کر رسولوں کی بات ماننے کی دعوت دی. اول یہ کہ ذرا یہ تو سوچو کہ یہ لوگ دور سے چل کر تمہیں نصیحت کرنے آئے ہیں، سفر کی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم سے کچھ مانتے نہیں. یہ بات خود انسان کو غور کی دعوت دیتی ہے کہ یہ بے غرض لوگ ہیں، ان کی بات میں غور تو کر لیں. دوسرے یہ کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ سراسر عقل و انصاف اور ہدایت کی بات ہے. اس کے بعد قوم کو ان کی غلطی اور گمراہی پر متنبہ کرنا تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے قادر مطلق کو چھوڑ کر تم لوگ خود تراشیدہ بتوں کو اپنا حاجت روا سمجھ بیٹھے ہو، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ نہ وہ خود تمہارا کوئی کام بنا سکتے ہیں اور نہ اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام اور درجہ ہے کہ اس سے سفارش کر کے تمہارا کام کرا دیں. مگر حبیب نجار نے یہ ساری باتیں ان کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی طرف منسوب کرنے کا عنوان اختیار کیا کہ میں ایسا کروں تو بڑی گمراہی کی بات ہوگی. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، یہ سب اس لیے کہ مخالف کو اشتعال نہ ہو، بات میں ٹھنڈے دل سے غور کرے. پھر جب اس کی قوم نے اس کی شفقت و رحمت کا بھی کچھ اثر نہ لیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے ان پر پل پڑی تو اس وقت بھی ان کی زبان پر کوئی بدعا کا کلمہ نہ آیا، بلکہ یہی کہتے ہوئے جان دے دی کہ رب اهدی قومی، یعنی میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت فرما دے. اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ قوم کے ظلم و ستم سے شہید ہونے والے کو جب اللہ کی طرف سے انعام و اکرام اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہوا تو اس وقت بھی اپنی یہی ظالم قوم یاد آئی اور اس کی خیر خواہی و ہمدردی سے تمنا کی کہ کاش میری قوم میرے حالات انعام و اکرام سے واقف ہو جاتی تو شاید وہ بھی اپنی گمراہی سے باز آ کر ان نعمتوں کی شریک بن جاتی. سبحان اللہ خلق اللہ کی خیر خواہی ان کے مظالم کے باوجود کس طرح ان حضرات کی رگ و پہ میں پیوست ہوتی ہے. یہی وہ چیز تھی جس نے قوموں کی کایا پلٹی ہے، کفر و ضلالت سے نکال کر وہ مقام بخشا ہے کہ فرشتے بھی ان پر رشک کرتے ہیں. آج کل کے مبلغین اور خدمت دعوت و اصلاح کے انجام دینے والوں نے عموماً اس پیغمبرانہ اسوہ کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان کی دعوت و تبلیغ بے اثر ہو کر رہ گئی ہے. تقریر و خطاب میں غصے کا اظہار، مخالف پر فقرے چست کرنا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے جو مخالف کو اور زیادہ ضد و عناد کی طرف دھکیل دیتا ہے. اللہم اجعلنا متبعین لسنن و انبیائک ووفقنا لما تحب و ترضاہ. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. یہ اس قوم پر آسمانی عذاب کا ذکر ہے جس نے رسولوں کی تکذیب کی اور حبیب نجار کو مار مار کر شہید کر دیا تھا، اور عذاب کی تمہید میں فرمایا کہ اس قوم کو عذاب میں پکڑنے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجنا پڑا اور نہ ایسا لشکر بھیجنا ہمارا دستور ہے، کیونکہ اللہ کا تو ایک ہی فرشتہ بڑی بڑی قوی بہادر قوموں کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے، اس کو فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. پھر ان پر آنے والے عذاب کو بیان فرمایا کہ بس اتنا ہوا کہ فرشتے نے ایک زور کی آواز لگائی جس سے یہ سب کے سب ٹھنڈے ہو کر رہ گئے. روایات میں ہے کہ جبرائیل امین نے شہر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت ہیبت ناک آواز لگائی جس کے صدمے کو کسی کی روح برداشت نہ کر سکی، سب کے سب مرے رہ گئے. ان کے مر جانے کو قرآن نے خامدون کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. خمود آگ بجھ جانے کے معنی میں آتا ہے. جاندار کی حیات حرارت غریزی پر موقوف ہے، جب یہ حرارت ختم ہو جائے تو اسی کا نام موت ہے. خامدون یعنی بجھنے والے، ٹھنڈے ہو جانے والے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے زمین مردہ، اس کو ہم نے زندہ کر دیا اور نکالا اس میں سے اناج، سو اسی میں سے کھاتے ہیں، اور بنائے ہم نے اس میں باغ کھجور کے اور انگور کے، اور بہا دیے اس میں بازے چشمے کہ کھائیں اس کے میووں سے، اور اس کو بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے، اس قسم میں سے جو اگتا ہے زمین میں سے اور خود ان میں سے، اور ان چیزوں میں کہ جن کی ان کو خبر نہیں. اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے رات، کھینچ لیتے ہیں ہم اس پر سے دن کو، پھر تب ہی یہ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں، اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے رستے پر، یہ سادھا ہے اس زبردست باخبر نے، اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہے منزلیں یہاں تک کہ پھر آ رہا جیسے ٹہنی پرانی، نہ سورج سے ہو کے پکڑ لے چاند کو اور نہ رات آگے بڑھے دن سے، اور ہر کوئی ایک چکر میں پیرتے ہیں، اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے کہ ہم نے اٹھا لیا ان کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی میں، اور بنا دیا ہم نے ان کے واسطے کشتی جیسی چیزوں کو جس پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبا دیں، پھر کوئی نہ پہنچے ان کی فریاد کو اور نہ وہ چھڑائے جائیں، مگر ہم اپنی مہربانی سے اور ان کا کام چلانے کو ایک وقت تک۔ خلاصہ تفسیر، اور قدرت کی نشانیاں اور عظیم الشان نعمتیں جو توحید کے دلائل بھی ہیں، ان میں سے ایک نشانی ان لوگوں کے استدلال کے لیے مردہ زمین ہے، اور اس میں نشانی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا اور ہم نے اس زمین سے مختلف غلے نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں، اور نیز ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے، اور اس میں باغ کی آب پاشی کے لیے چشمے اور نالے جاری کیے تاکہ مثل غلے کے لوگ باغ کے پھلوں میں سے بھی کھائیں، اور اس پھل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، وہ تخم ریزی اور آب پاشی بظاہر انہیں کے ہاتھوں ہوئی ہو، مگر بیج سے درخت اور درخت سے پھل پیدا کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں، خاص خدا ہی کا کام ہے۔ سو ایسے دلائل دیکھ کر بھی کیا شکر نہیں کرتے، جس کا اول زینہ اللہ کے وجود اور توحید کا اقرار ہے۔ یہ استدلال تو زمینی اور آفاقی خاص نشانیوں سے تھا، آگے عام زمینی اور نفسیاتی نشانیوں سے استدلال ہے، یعنی وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کی قسم سے بھی، خواہ مقابلہ مماثلت کا ہو، جیسے ایک سے غلے ایک سے پھل، خواہ مقابلہ مضادت و مخالفت کا ہو، جیسے گیہوں اور جو، اور شیریں پھل اور ترش پھل، اور خود ان آدمیوں میں سے بھی جیسے مرد اور عورت، اور ان چیزوں میں بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے۔ مقابلے کے عام مفہوم کے اعتبار سے مخفی چیزوں میں بھی کوئی شے مقابل سے خالی نہیں، اور اسی حق سے حق تعالی کا بے مقابل ہونا معلوم ہو گیا۔ یہاں سے آیت وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن کی بھی توضیح ہو گئی، اور آگے بعض آیات آفاقیہ سماویہ اور ان کے بعض آثار سے استدلال ہے، یعنی ایک نشانی ان لوگوں کے لیے رات کا وقت ہے کہ بوجہ اصل ہونے کے بوجہ اصل ہونے ظلمت کے، گویا اصل وقت وہی تھا اور نور آفتاب عارضی تھا، گویا اس ظلمت کو دن میں چھپا لیا تھا جیسے بکری کے گوشت کو اس کی کھال چھپا لیتی ہے، بس ہم اسی عارض کو زائل کر کے گویا اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو یک یک پھر رات نمودار ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور ایک نشانی آفتاب ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ عام ہے اس نقطے کو بھی جہاں سے چل کر سالانہ دورہ کر کے پھر اسی نقطے پر پہنچ جاتا ہے، اور نقطہ افقیہ کو بھی کہ حرکت یومیہ میں وہاں پہنچ کر غروب ہو جاتا ہے، اور یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست یعنی قادر ہے اور علم والا ہے، کہ علم سے ان انتظامات میں مصلحت و حکمت جانتا ہے، اور قدرت سے ان انتظامات کو نافذ کرتا ہے، اور ایک نشانی چاند ہے کہ اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کی، کہ ہر روز ایک منزل قطع کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے آخر دورے میں پتلا ہوتا ہوتا ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی کہ پتلی اور خمدار ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ ذوف نور کی وجہ سے زردی میں بھی تشبیہ کا اعتبار کیا جاوے، اور سورج اور چاند کی چال اور رات و دن کی آمد و رفت جیسے انداز اور انتظام سے رکھی گئی ہے، ایسے انداز اور انتظام سے رکھی گئی ہے کہ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو اس کے ظہور نور کے وقت میں یعنی رات میں جب وہ منور ہو جا پکڑے، یعنی قبل از وقت خود طلوع ہو کر اس کو اور اس کے وقت یعنی رات کو ہٹا کر دن بنا دے، جیسا کہ قمر بھی اسی طرح آفتاب کو اس کے ظہور نور کے وقت نہیں پکڑ سکتا کہ دن کو ہٹا کر رات بنا دے اور اس میں قمر کا نور ظاہر ہو جاوے، اور اسی طرح نہ رات دن کے زمانے مقررہ کے ختم ہونے سے پہلے آ سکتی ہے، جیسے دن بھی رات کے زمانہ مقررہ کے ختم ہونے سے پہلے نہیں آ سکتا، اور چاند اور سورج دونوں ایک ایک کے دائرے میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں جیسے گویا تیر رہے ہیں، اور حساب سے باہر نہیں ہو سکتے کہ رات دن کے حساب میں خلل واقع ہو سکے۔ اور آگے آیات آفاقیہ ارضیہ میں سے ایک خاص نشانی سفر اور سواری وغیرہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اپنی اولاد کو اکثر لوگ تجارت کے لیے سفر میں بھیجتے تھے، پس اس تعبیر میں تین نعمتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اول، بھری ہوئی کشتی کو جو بوجھل ہونے کی وجہ سے پانی میں غرق ہونے والی چیز ہے سطح آب پر رواں کرنا۔ دوسرے، ان لوگوں کو اولاد عطا فرمانا۔ تیسرے، رزق و سامان دینا جس سے خود گھر بیٹھے رہیں اور اولاد کو کارندہ بنا کر بھیجیں۔ اور سفر خشکی کے لیے ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، مراد اس سے اونٹ وغیرہ ہے، اور تشبیہ کشتی کے ساتھ اس خاص وصف کے اعتبار سے ہے کہ اس پر بھی سواری اور بار برداری اور قطع مسافت کی جاتی ہے۔ اور اس تشبیہ کا حسن اس سے بڑھ گیا کہ عرب میں اونٹ کو سفینۃ البر یعنی خشکی کی کشتی کہنے کا محاورہ شائع تھا۔ آگے کشتی کے ذکر کی مناسبت سے کفار کے لیے ایک وعید عذاب کی بیان فرمائی کہ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو جن چیزوں کو وہ پوچھتے ہیں ان میں سے ان کا کوئی فریاد رس ہو جو غرق سے بچا لے، اور نہ یہ بعد غرق کے موت سے خلاصی دیے جائیں، یعنی نہ کوئی موت سے چھڑا سکے، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک وقت معین تک دنیاوی زندگی سے فائدہ دینا منظور ہے، اس لیے مہلت دے رکھی ہے۔ معارف و مسائل۔ سورہ یاسین میں زیادہ تر مضامین آیات قدرت اور اللہ تعالی کے انعامات و احسانات بیان کر کے آخرت پر استدلال اور حشر و نشر کے عقیدے پر پختہ کرنے سے متعلق ہیں۔ مذکورہ صدر آیات میں قدرت الہیہ کی ایسی ہی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو ایک طرف اس کی قدرت کاملہ کے دلائل واضح ہیں، دوسری طرف انسان اور عام مخلوقات پر حق تعالی کے خاص انعامات و احسانات اور ان میں عجیب و غریب حکمتوں کا اثبات ہے۔ پہلی آیت میں زمین کی ایک مثال پیش فرمائی ہے جو ہر وقت ہر انسان کے سامنے ہے کہ خشک زمین پر آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین میں ایک قسم کی زندگی پیدا ہوتی ہے جس کے آثار اس میں پیدا ہونے والی نباتات اور اشجار اور ان کے ثمرات سے ظاہر ہوتے ہیں، اور ان درختوں کے بڑھانے اور باقی رکھنے کے لیے زیر زمین اور سطح زمین پر چشموں کا جاری کرنا ذکر فرمایا۔ یعنی ہواؤں، بادلوں اور زمین کی ساری قوتوں کو کام میں لگانے کا منشا یہ ہے کہ لوگ ان کے پھل کھائیں۔ یہ سب چیزیں تو آنکھوں سے مشاہدے کی ہیں جو ہر انسان دیکھنا جانتا ہے۔ آگے انسان کو اس چیز پر متنبہ کیا گیا جس کے لیے سارا کارخانہ قائم کیا گیا، فرمایا وَمَا عَلِمْتَهُ أَيْدِيهِمْ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ۔ نباتات کی پیداوار میں انسان کے عمل کا دخل نہیں۔ جمہور مفسرین نے اس میں حرف ما کو نفی کے لیے قرار دے کر یہ ترجمہ کیا ہے کہ نہیں بنایا ان پھلوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں نے۔ اس جملے نے غافل انسان کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ ذرا اپنے کام اور محنت میں غور کر کہ تیرا کام اس باغ و بہار میں اس کے سوا کیا ہے کہ تو نے زمین میں بیج ڈال دیا، اس پر پانی ڈال دیا، زمین کو نرم کر دیا کہ نازک کونپل نکلنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، مگر اس بیج میں سے درخت اگانا، درخت پر پتے اور شاخیں نکالنا، پھر اس پر طرح طرح کے پھل پیدا کرنا، ان سب چیزوں میں تیرا کیا دخل ہے؟ یہ تو خالص قادر مطلق حکیم و دانا ہی کا فعل ہو سکتا ہے۔ اس لیے تیرا فرض ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے وقت اس کے خالق و مالک کو فراموش نہ کرے۔ اس کی نظیر سورہ واقعہ کی آیت ہے أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. یعنی دیکھو تو جو چیز تم بوتے ہو اس کو نشو نما دے کر درخت تم نے بنایا ہے یا ہم نے. خلاصہ یہ ہوا کہ اگرچہ ان پھلوں کے بنانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں مگر ہم نے اپنے فضل سے ان کو پیدا بھی کیا اور انسان کو ان کا مالک بھی بنا دیا اور اس کو اس کے کھانے اور فائدہ اٹھانے کا سلیقہ بھی سکھا دیا. انسانی غذا اور حیوانات کی غذا میں خاص فرق. اور ابن جدیر وغیرہ نے بعض مفسرین نے وما عملته میں لفظ ما کو نفی کے لیے نہیں بلکہ اس میں موصول بمعنی الذی قرار دے کر یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اس لیے پیدا کی ہیں کہ لوگ ان کے پھل کھاویں اور ان چیزوں کو بھی کھاویں جو ان نباتات اور پھلوں سے خود انسان اپنے ہاتھوں کے کسب و عمل سے تیار کرتا ہے. مثلا پھلوں سے طرح طرح کے حلوے، اچار، چٹنی تیار کرنا اور بعض پھلوں سے تیل وغیرہ نکالنا جو انسانی کسب و عمل کا نتیجہ ہے. اس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ پھل جو قدرت نے بنائے ہیں بغیر کسی کسب و عمل اور انسانی تصرف کے بھی کھانے کے قابل بنائے گئے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلیقہ بھی دیا ہے کہ ایک ایک پھل سے طرح طرح کی خوش ذائقہ اور مفید چیزیں تیار کر لے. اس صورت میں پھلوں کا پیدا کرنا اور انسان کو اس کا سلیقہ دینا کہ ایک پھل کو دوسری چیزوں سے مرکب کر کے طرح طرح کی اشیاء خوردنی خوش ذائقہ اور مفید تیار کر لے، یہ دوسری نعمت ہے. ابن کثیر نے ابن جدید کی اس تفسیر کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس تفسیر کی تائید حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآت سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی قرآت میں لفظ ما کے بجائے مما آیا ہے، یعنی مما عملته ایدیہم. تفصیل اس کی یہ ہے کہ دنیا کے تمام حیوانات بھی نباتات اور پھل کھاتے ہیں، کچھ جانور گوشت کھاتے ہیں، کچھ مٹی کھاتے ہیں، لیکن ان سب جانوروں کی خوراک مفردات ہی سے ہے. گھاس کھانے والا خالص گھاس، گوشت کھانے والا خالص گوشت کھاتا ہے. ان چیزوں کو دوسری چیزوں سے مرکب کر کے طرح طرح کے کھانے تیار کرنا، نمک، مرچ، شکر، ترشی وغیرہ سے مرکب ہو کر ایک کھانے کی 10 قسمیں بن جاتی ہیں. یہ مرکب خوراک صرف انسان ہی کی ہے. اسی کو مختلف چیزوں سے ایک مرکب غذا تیار کرنے کا سلیقہ دیا گیا ہے. یہ گوشت کے ساتھ نمک، مرچ، مسالے اور پھلوں کے ساتھ شکر وغیرہ کا امتزاج انسان کی صنعت کاری ہے جو اللہ تعالی نے اس کو سکھا دیے. قدرت کی نظیب و شان نعمتوں اور ان کی قدرت کی صنعت کاری کی بے مثال آیتوں کو ذکر فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا افلا یشکرون، کیا یہ عاقل لوگ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد شکر گزار نہیں ہوتے؟ آگے اس زمینی پیداوار اور آب و ہوا کے ذکر کے بعد انسان اور حیوانات کو بھی شامل کر کے قدرت مطلقہ کی ایک اور نشانی سے آگاہ کیا جاتا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اس میں لفظ ازواج زوج کی جمع ہے جو جوڑے کے معنی میں آتا ہے. جوڑے میں دو متقابل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا زوج کہا جاتا ہے. جیسے مرد و عورت ہے، مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا زوج کہا جاتا ہے. اسی طرح حیوانات کے نر و مادہ باہم زوج ہیں. نباتات کے بہت سے درختوں میں بھی نر اور مادہ کا ادراک کیا گیا ہے. کھجور اور پپیتے کے درختوں میں تو معروف و مشہور ہے ہی، اوروں میں بھی ہو تو کچھ بعید نہیں. جیسا کہ سائنس کی جدید تحقیقات میں تمام پھلدار اور پھولدار درختوں میں نر و مادہ ہوتے ہیں، ان میں توالد و تناسل ہونا بتلایا گیا ہے. اسی طرح اگر یہی مخفی سلسلہ جمادات اور دوسری مخلوقات میں بھی ہو تو کیا بعید ہے. جس کی طرف وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ میں اشارہ پایا جاتا ہے، اور عام طور پر حضرات مفسرین نے ازواج کو بمعنی انواع و اقسام لکھا ہے، کیونکہ جس طرح نر و مادہ کو باہم زوجین کہا جاتا ہے اسی طرح دو متقابل چیزوں کو بھی زوجین کہتے ہیں، جیسے سردی گرمی، خشکی تری، رنج خوشی، بیماری تندرستی، پھر ان میں ہر ایک کے اندر اعلیٰ ادنا متوسط کے اعتبار سے بہت سے درجات اور انواع و اقسام بن جاتی ہیں. اسی طرح انسانوں اور جانوروں میں رنگ و حیت اور زبان اور طرز معیشت کے اعتبار سے بہت سی انواع و اقسام ہیں. لفظ ازواج ان تمام انواع و اقسام کو شامل ہے. آیت مذکورہ میں پہلے تو مما تنبت الارض یعنی نباتات کی انواع و اقسام کا بیان فرمایا ہے، اس کے بعد من انفسهم یعنی خود انسانی نفوس کے انواع و اقسام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد مما لا يعلمون میں وہ ہزاروں مخلوقات شامل ہیں جن کا آج تک بھی لوگوں کو انکشاف نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ زمین کی تہ میں اور دریاؤں اور پہاڑوں میں کتنی انواع و اقسام حیوانات، نباتات اور جمادات کی ہیں. وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار زمینی مخلوقات میں قدرت خداوندی کی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد آسمانی اور آفاقی مخلوق کا ذکر ہے. سلخ کے لفظی معنی کھال اتارنے کے ہیں. کسی جانور کے اوپر سے کھال یا دوسری چیز اوپر سے غلاف اتار دیا جائے تو اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں اشارہ فرمایا ہے کہ اس جہاں میں اصل تو ظلمت اور اندھیرا ہے، روشنی عارضی ہے جو سیارات اور ستاروں کے ذریعے زمین پر چھا جاتی ہے. تقدیری نظام میں مقررہ وقت پر یہ روشنی جو دنیا کی اندھیری پر چھائی ہوئی ہوتی ہے اس کو اوپر سے ہٹا لیا جاتا ہے تو ظلمت و اندھیری رہ جاتی ہے. اسی کو عرف میں رات کہا جاتا ہے. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آفتاب چلتا رہتا ہے اپنے مستقر کی طرف، مستقر جائے قرار کو بھی کہا جاتا ہے اور وقت قرار کو بھی، یعنی مستقر زمانی بھی ہو سکتا ہے مکانی بھی. اور لفظ مستقر منتہائے سیر و سفر کے معنی میں بھی آتا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ہی بلا کسی وقفے اور سکون کے دوسرا دورہ سفر شروع ہو جائے. بعض حضرات مفسرین نے تو اس جگہ مستقر سے مستقر زمانی مراد لیا ہے، یعنی وہ وقت جبکہ آفتاب اپنی حرکت مقررہ پوری کر کے ختم کر دے گا اور وہ قیامت کا دن ہے. اس تفسیر پر معنی آیت کے یہ ہے کہ آفتاب اپنے مدار پر ایسے محکم اور مضبوط نظام کے ساتھ حرکت کر رہا ہے جس میں کبھی ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا. ہزار ہا سال اس روش پر گزر چکے ہیں مگر یہ سب دائمی نہیں، اس کا ایک خاص مستقر ہے جہاں پہنچ کر یہ نظام شمسی اور حرکت بند اور ختم ہو جائے گی اور وہ قیامت کا دن ہے. یہ تفسیر حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے اور قرآن کریم کی سورہ زمر کی ایک آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ مستقر سے مراد مستقر زمانی یعنی روز قیامت ہے. آیت سورہ زمر کی یہ ہے خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. اس آیت میں بھی تقریباً وہی بیان ہے جو سورہ یاسین کی آیت مذکورہ ہے کہ اول لیل و نہار کے انقلاب کو عوامی نظر کے مطابق ایک تمثیل سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات پر، گویا رات اور دن کو دو غلافوں سے تشبیہ دی گئی ہے. رات کا غلاف دن پر چڑھا دیا جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے اور دن کا غلاف رات پر چڑھا دیا جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ شمس و قمر دونوں اللہ تعالیٰ کے مسخر اور تابع فرمان ہیں، ان میں سے ہر ایک خاص میعاد کے لیے چل رہا ہے. یہاں اجل مسمى کے الفاظ ہیں جس کے معنی میعاد معین کے ہیں, اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ شمس و قمر دونوں کی حرکت دائمی نہیں, ایک میعاد معین یعنی روز قیامت پر پہنچ کر ختم اور منقطع ہو جائے گی. سورہ یاسین کی آیت مذکورہ میں بھی ظاہر یہی ہے کہ لفظ مستقر سے یہی میعاد معین یعنی مستقر زمانی مراد ہے. اس تفسیر میں نہ آیت کے مفہوم و مراد میں کوئی اشکال ہے, نہ قواعد حیت و ریاضی کا کوئی اعتراض. اور بعض حضرات مفسرین نے اسے مراد مستقر مکانی لیا, جس کی بنا ایک حدیث پر ہے جو صحیحین بخاری و مسلم وغیرہ میں متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے متعدد اسانید کے ساتھ منقول ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ایک روزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غروب آفتاب کے وقت مسجد میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے سوال کیا کہ ابو ذر, تم جانتے ہو کہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے. پھر فرمایا کہ اس آیت میں مستقر سے یہی مراد ہے. والشمس تجری لمستقر لها. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والشمس تجری لمستقر لها کی تفسیر دریافت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستقرها تحت العرش. بخاری نے اس روایت کو متعدد مقامات پر نقل کیا ہے, اور ابن ماجہ کے علاوہ تمام کتب ستہ میں یہ روایت موجود ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مضمون کی حدیث منقول ہے. اس میں کچھ زیادتی ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزانہ آفتاب تحت العرش پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور نئے دورے کی اجازت طلب کرتا ہے, اجازت پا کر نیا دورہ شروع کرتا ہے, یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کو نیا دورہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی, بلکہ یہ حکم ہوگا کہ جس طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جا, یعنی مغرب کی طرف سے زمین کے نیچے جا, پھر مغرب ہی کی طرف سے لوٹ کر مغرب سے طلوع ہو جا. جس روز ایسا ہوگا تو یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے کی علامت ہوگی, اور اس وقت توبہ کرنے اور ایمان لانے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس وقت کسی مبتلا گناہ کی گناہ سے اور مبتلا شرک و کفر کی کفر سے توبہ قبول نہ ہوگی. سجود الشمس یعنی آفتاب کے زیر عرش سجدہ کرنے کی تحقیق. ان روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مستقر سے مراد مکانی مستقر ہے, یعنی وہ جگہ جہاں آفتاب کی حرکت کا ایک دورہ پورا ہو جائے, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جگہ تحت العرش ہے. اس صورت میں مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ ہر روز آفتاب ایک خاص مستقر کی طرف چلتا ہے, پھر وہاں پہنچ کر اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کر کے اگلے دورے کی اجازت مانگتا ہے, اجازت ملنے پر دوسرا دورہ شروع کرتا ہے. لیکن واقعات و مشاہدات اور حیت و فلکیات کے بیان کردہ اصول کی بنا پر اس میں متعدد قوی اشکالات ہیں. اول یہ کہ عرش رحمان کی جو کیفیت قرآن و سنت سے سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام زمینوں اور آسمانوں کے اوپر محیط ہے. یہ زمین اور سب آسمان ما سیارات و انجم کے سب عرش کے اندر محصور ہیں, اور عرش رحمان ان تمام کائنات سماویہ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے آفتاب تو ہمیشہ ہر حال اور ہر وقت ہی زیر عرش ہے, پھر غروب کے بعد زیر عرش جانے کا کیا مطلب ہوگا؟ دوسرے یہ کہ مشاہدہ عام ہے کہ آفتاب جب کسی ایک جگہ سے غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے, اس لیے طلوع اور غروب اس کا ہر وقت ہر حال میں جاری ہے. پھر بعد الغروب تحت العرش جانے اور سجدہ کرنے کے کیا معنی ہے؟ تیسرے یہ کہ اس حدیث کے ذریعے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب اپنے مستقر پر پہنچ کر وقفہ کرتا ہے, جس میں اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کر کے اگلے دورے کی اجازت لیتا ہے. حالانکہ آفتاب کی حرکت میں کسی وقت بھی انقطاع نہ ہونا کھلا ہوا مشاہدہ ہے, اور پھر چونکہ طلوع و غروب آفتاب کا مختلف مقامات کے اعتبار سے ہر وقت ہی ہوتا رہتا ہے, تو یہ وقفہ اور سکون بھی ہر وقت ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ یہ ہو کہ آفتاب کو کسی وقت بھی حرکت نہ ہو. یہ اشکالات صرف فنون ریاضی اور فلکیات ہی کے نہیں، مشاہدات اور واقعات کے ہیں جن سے صرف نظر نہیں ہو سکتا، اور فنی اعتبار سے فلک الافلاک کے تابع آفتاب کی یومیہ حرکت اور آفتاب کا چوتھے آسمان میں مذکور ہونا جو بطلیموسی نظریہ ہے، جس کے خلاف اس سے پہلے بھی فیثاغورس نے اس نظریے کی مخالفت کی تھی، اور آج کل کی نئی تحقیقات نے بطلیموسی نظریے کی غلطی اور فیثاغورس کے نظریے کی صحت کو قریب بیقین کر دیا ہے، اور حالیہ خلائی سفروں اور چاند تک انسان کی رسائی کے واقعات نے اتنی بات تو یقینی کر ہی دی ہے کہ تمام سیارات آسمان سے نیچے کی فضا میں ہیں، آسمانوں کے اندر مرکوز نہیں. قرآن کریم کی آیت جو انقریب آ رہی ہے، وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس سے بھی اس نظریے کی تصدیق ہوتی ہے. اس نظریے میں یہ بھی ہے کہ یہ روزانہ کا طلوع و غروب آفتاب کی حرکت سے نہیں بلکہ زمین کی حرکت سے ہے. اس فنی نظریے کے اعتبار سے حدیث مذکور میں ایک اور اشکال بڑھ جاتا ہے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جہاں تک آیت مذکورہ کی تصریح ہے، اس پر مذکورہ شبہات و اشکالات میں سے قرآن پر کوئی بھی اشکال نہیں ہوتا. اس کا مفہوم تو صرف اتنا ہے کہ آفتاب کو حق تعالیٰ نے ایک ایسی منظم اور مستحکم حرکت پر لگایا ہوا ہے کہ وہ اپنے مستقر کی طرف برابر ایک حالت پر چلتا رہتا ہے. اگر اس مستقر سے مراد تفسیر قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مستقر زمانی لیا جائے، یعنی روز قیامت، تو معنی اس کے یہ ہے کہ آفتاب کی یہ حرکت قیامت تک ایک دائمی چال پر چلتی رہے گی. پھر اس روز ختم ہو جائے گی. اور اگر مستقر مکانی مراد لیں تو بھی اس کا مستقر مدار شمسی کے اس نقطے کو کہا جا سکتا ہے جہاں سے اول تخلیق کے وقت آفتاب نے حرکت شروع کی. اسی نقطے پر پہنچ کر اس کا شبانہ روز کا ایک دورہ مکمل ہوتا ہے، کیونکہ یہی نقطہ اس کا انتہائی سفر ہے. اس پر پہنچ کر نئے دورے کی ابتدا ہوتی ہے. رہا یہ کہ اس عظیم الشان دائرے کا وہ نقطہ کہاں اور کون سا ہے جہاں سے آفتاب کی حرکت ابتدائے آفریشنش میں شروع ہوئی، قرآن کریم اس قسم کی فضول بحثوں میں انسان کو نہیں الجھاتا جس کا تعلق اس کے کسی دینی یا دنیاوی فائدے سے نہ ہو. یہ اسی قسم کی بحث ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر قرآن کریم نے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی، اور وہ مقصد حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کاملہ کے خاص مظاہر کا بیان ہے کہ اس جہاں میں سب سے بڑا اور سب سے روشن ترین پرا آفتاب کا ہے، وہ بھی نہ خود بخود بن گیا ہے اور نہ خود بخود اس کی کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے. وہ اپنی شبانہ روز کی حرکت میں ہر وقت حق تعالیٰ کی اجازت و مشیت کے تابع چلتا ہے. جتنے اشکالات اوپر لکھے گئے ہیں آیات مذکورہ کے بیان پر، ان میں سے کوئی بھی شبہ اور اشکال نہیں. البتہ حدیث مذکورہ جن میں یہ آیا ہے کہ وہ غروب کے بعد زیر عرش پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور اگلے دورے کی اجازت مانگتا ہے، یہ سب اشکالات اس سے متعلق ہیں. اور اس آیت کے ذیل میں یہ بحث اس لیے چھیڑی کہ حدیث کے بعض الفاظ میں اس آیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. اس کے جوابات محدثین و مفسرین حضرات نے مختلف دیے ہیں. ظاہر الفاظ کے اعتبار سے جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آفتاب کا یہ سجدہ دن رات میں صرف ایک مرتبہ بعد الغروب ہوتا ہے، جن حضرات نے حدیث کو اسی ظاہری مفہوم پر محمول کیا ہے، انہوں نے غروب کے متعلق تین احتمال بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ معظم معمورہ کا غروب مراد ہو، یعنی اس مقام کا جہاں کے غروب پر اکثر دنیا کی آبادی میں غروب ہو جاتا ہے، یا خط استوا کا غروب، یا افق مدینہ کا غروب. اس طرح یہ اشکال نہیں رہتا کہ آفتاب کا غروب و طلوع تو ہر وقت ہر آن ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں ایک خاص افق کے غروب پر کلام کیا گیا ہے. لیکن صاف و بے غبار جواب وہ معلوم ہوتا ہے جو حضرت استاد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقالے سجود الشمس میں اختیار فرمایا ہے، اور متعدد ائمہ تفسیر کے کلام سے اس کی تائید ہوتی ہے. اس کے سمجھنے سے پہلے پیغمبرانہ تعلیمات و تعبیرات کے متعلق یہ اصولی بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ آسمانی کتابیں اور ان کے لانے والے انبیاء علیہ السلام خلق خدا کو آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور و فکر اور تدبر کی طرف مسلسل دعوت دیتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید، علم و قدرت پر استدلال کرتے ہیں، مگر ان چیزوں میں تدبر اسی حد تک مطلوب شرعی ہے جس حد تک اس کا تعلق انسان کی دنیاوی اور معاشرتی ضرورت سے یا دینی اور اخروی ضرورت سے ہو. اس سے زائد نری فلسفیانہ تدقیق اور حقائق اشیاء کے کھوج لگانے کی فکر میں عام خلق اللہ کو نہیں ڈالا جاتا، کیونکہ اول تو حقائق اشیاء کا مکمل حقیقی علم خود حکمہ و فلاسفہ کو بھی باوجود عمرے صرف کر کے نہیں ہو سکا، بیچارے عوام تو کس شمار میں ہیں. پھر اگر وہ حاصل بھی ہو جائے اور اس سے نہ ان کی کوئی دینی ضرورت پوری ہو اور نہ کوئی صحیح مقصد دنیاوی سے حاصل ہو، تو اس لا یعنی اور فضول بحث میں دخل دینا اضاعت عمر اور اضاعت مال کے سوا کیا ہے؟ قرآن اور انبیاء کا استدلال آسمان و زمین کی مخلوقات اور ان کے تغیرات و انقلابات سے صرف اس حد تک ہوتا ہے جو ہر انسان کو مشاہدے اور ادنا غور و فکر سے حاصل ہو سکے. فلسفہ اور ریاضی کی فنی تدقیقات جو صرف حکما و علماء ہی کر سکتے ہیں، نہ ان پر استدلال کا مدار رکھا جاتا ہے نہ ان میں غور و خوض کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ پر ایمان اور اس کے پیغام پر عمل ہر انسان کا فرض ہے. عالم ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، کسی پہاڑ اور جزیرے میں رہتا ہو یا کسی متمدن شہر میں، اس لیے پیغمبرانہ تعلیمات عوام کی نظر اور ان کی عقل و فہم کے مطابق ہوتی ہیں جن میں کسی فنی مہارت کی ضرورت نہ ہو. نماز کے اوقات کی پہچان، سمت قبلہ کا متعین کرنا، مہینوں اور سالوں اور تاریخوں کا ادراک، ان سب چیزوں کا علم ریاضی کے حسابات کے ذریعے بھی حاصل کیا جاتا ہے، مگر شریعت اسلام نے ان میں سے کسی چیز کا مدار ریاضی کی فنی تحقیقات پر رکھنے کے بجائے عام مشاہدات پر رکھا ہے. مہینے اور سال اور ان کی تاریخیں قبری حساب سے رکھی اور چاند کے ہونے نہ ہونے کا مدار صرف رؤیت حلال اور مشاہدے پر رکھا. روزے اور حج کے ایام اسی بنیاد سے متعین کیے گئے. چاند کے گھٹنے، بڑھنے، چھپنے اور پھر طلوع ہونے کا راز بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ چاند کے سب تغیرات اس مقصد کے لیے ہیں کہ تم ان سے مہینے کا شروع اور ختم اور اس کی تاریخیں معلوم کر کے حج وغیرہ کے دن متعین کر سکو. اس جواب نے ان کو اس پر تنبیہ فرما دی کہ تمہارا سوال لا یعنی اور فضول ہے، اس کی حقیقت معلوم کرنے پر تمہارا کوئی کام دین یا دنیا کا اٹکا ہوا نہیں، اس لیے سوال اس چیز کا کرو جس کا تعلق تمہاری دینی یا دنیاوی ضرورت سے ہو. اس تمہید کے بعد اصل معاملے پر غور کیجئے کہ آیات مذکورہ میں حق تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے چند مظاہر کا ذکر کر کے انسان کو اللہ کی توحید اور علم و قدرت کاملہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے. اس میں سب سے پہلے زمین کا ذکر کیا جو ہر وقت ہمارے سامنے ہے، وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضِ، پھر اس پر پانی برسا کر درخت اور نباتات اگانے کا ذکر کیا جو ہر انسان دیکھتا اور جانتا ہے، احییناها، اس کے بعد آسمان اور فضائے آسمانی سے متعلق چیزوں کا ذکر شروع کر کے پہلے لیل و نہار کے روزانہ انقلاب کا ذکر فرمایا، وآیت لہم اللیل، اس کے بعد سورج اور چاند جو سیارات و انجم ہیں، سب سے بڑے ستارے ہیں، ان کا ذکر فرمایا، ان میں پہلے آفتاب کے متعلق فرمایا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اس میں غور کیجئے کہ مقصد اس کا یہ بتلانا ہے کہ آفتاب خود بخود اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے نہیں چل رہا، بلکہ یہ ایک عزیز و علیم یعنی قدرت والے اور جاننے والے کے مقدر کردہ نظم کے تابع چل رہا ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے قریب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک سوال و جواب کے ذریعے اسی حقیقت پر متنبہ ہونے کی ہدایت فرمائی، جس میں بتلایا کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور پھر اگلا دورہ شروع کرنے کی اجازت مانگتا ہے. جب اجازت مل جاتی ہے تو حسب دستور آگے چلتا ہے اور صبح کو جانب مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے. اس کا حاصل اس سے زائد نہیں کہ آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت عالم دنیا میں ایک نیا انقلاب آتا ہے جس کا مدار آفتاب پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلابی وقت کو انسانی تنبیہ کے لیے موزوں سمجھ کر یہ تلقین فرمائی کہ آفتاب کو خود مختار اپنی قدرت سے چلنے والا نہ سمجھو, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے تابع چل رہا ہے. اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے, یہ اس کی اجازت کے تابع ہے. اس سے تابع فرمان حرکت کرنے ہی کو اس کا سجدہ قرار دیا گیا, کیونکہ سجدہ ہر چیز کا اس کے مناسب حال ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن نے خود تصریح فرما دی ہے, کل قد علم صلاته وتسبیحا, یعنی ساری مخلوق اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مشغول ہے, مگر ہر ایک کی عبادت اور تسبیح کا طریقہ الگ الگ ہے, اور ہر مخلوق کو اس کی عبادت اور تسبیح کا طریقہ سکھلا دیا جاتا ہے. جیسے انسان کو اس کی نماز اور تسبیح کا طریقہ بتلا دیا گیا ہے, اس لیے آفتاب کے سجدے کے یہ معنی سمجھنا کہ وہ انسان کے سجدے کی طرح زمین پر ماتھا ٹیکنے ہی سے ہوگا صحیح نہیں. اور جبکہ قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق عرش خداوندی تمام انسانوں, تمام آسمانوں, سیاروں, زمینوں پر محیط ہے. قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق عرش خداوندی تمام آسمانوں, سیاروں, زمینوں پر محیط ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ آفتاب ہر وقت ہر جگہ زیر عرش ہی ہے. اور جبکہ تجربہ شاہد ہے کہ آفتاب جس وقت ایک جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کا ہر لمحہ طلوع و غروب سے خالی نہیں. تو آفتاب کا زیر عرش رہنا بھی دائمی ہر حال میں ہے, اور غروب و طلوع ہونا بھی ہر حال میں ہے. اس لیے حاصل مضمون حدیث کا یہ ہوا کہ آفتاب اپنے پورے دورے میں زیر عرش اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے, یعنی اس کی اجازت اور فرمان کے تابع حرکت کرتا ہے, اور یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا, یہاں تک کہ قیامت کے بالکل قریبی علامت ظاہر کرنے کا وقت آ جائے گا تو آفتاب کو اپنے مدار پر اگلا دورہ شروع کرنے کے بجائے پیچھے لوٹ جانے کا حکم ہو جائے گا, اور وہ پھر مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا. اس وقت دروازہ توبہ کا بند ہو جائے گا, کسی کا ایمان و توبہ اس وقت مقبول نہیں ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کی تخصیص اور اس کے بعد زیر عرش جانے اور وہاں سجدہ کرنے اور اگلے دورے کی اجازت مانگنے کے جو واقعات اس روایت میں بتلائے گئے ہیں, وہ پیغمبرانہ مؤثر تعلیم کے مناسب بالکل عوامی نظر کے اعتبار سے ایک تمثیل ہے. نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ انسان کی طرح زمین پر سجدہ کرے, اور نہ سجدہ کرنے کے وقت آفتاب کی حرکت میں کچھ وقفہ ہونا لازم آتا ہے, اور نہ یہ مراد ہے کہ وہ دن رات میں صرف ایک ہی سجدہ کسی خاص جگہ جا کر کرتا ہے, اور نہ یہ کہ وہ صرف غروب کے بعد تحت العرش جاتا ہے. مگر اس انقلابی وقت میں جبکہ سب عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ آفتاب ہم سے غائب ہو رہا ہے, اس وقت بطور تمثیل ان کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ در حقیقت آفتاب کے زیر عرش تابع فرمان چلتے رہنے سے ہو رہا ہے. آفتاب خود کوئی قدرت و طاقت نہیں رکھتا, تو جس طرح اس وقت اہل مدینہ اپنی جگہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب آفتاب سجدہ کر کے اگلے دورے کی اجازت لے گا, اس طرح جہاں جہاں وہ غروب ہوتا جائے گا سب کے لیے ہی سبق حاصل کرنے کی تلقین ہو گئی. اور حقیقت معاملہ یہ نکلی کہ آفتاب اپنے مدار پر حرکت کے درمیان ہر لمحہ اللہ تعالی کو سجدہ بھی کرتا ہے اور آگے چلنے کی اجازت بھی مانگتا رہتا ہے, اور اس سجدے اور اجازت کے لیے اس کو کسی سکون اور وقفے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس تقریر پر حدیث مذکورہ میں نہ مشاہدات کی روح سے کوئی شبہ ہوتا ہے, نہ قواعد حیت و ریاضی کے اعتبار سے, اور نظام شمسی اور حرکت سیارات میں بطلیموسی تحقیق صحیح ہو یا فیثاغورس والی تحقیق جو آج کل نئی تحقیقات سے معید ہو گئی ہے, دونوں صورتوں میں حدیث مذکورہ پر کوئی شبہ اور اشکال باقی نہیں رہتا. رہا یہ سوال کہ حدیث مذکور میں جو آفتاب کا سجدہ کرنا اور اگلے دورے کی اجازت طلب کرنا مذکور ہے، یہ کام تو حیات اور علم و عقل کا ہے، آفتاب و مہتاب بے جان بے شعور مخلوقات ہیں، ان سے یہ افعال کیسے صادر ہوئے؟ تو اس کا جواب قرآن کی آیت وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ کے تحت میں آ چکا ہے کہ ہم جن چیزوں کو بے جان اور بے عقل و بے شعور سمجھتے ہیں وہ بھی در حقیقت روح اور جان اور عقل و شعور کا ایک خاص حصہ رکھتے ہیں، البتہ ان کی حیات اور عقل و شعور انسان و حیوان کے مقابلے میں کم اور اتنی کم ہے کہ عام احساسات اس کا ادراک نہیں کر سکتے، مگر اس کی نفی پر بھی کوئی شرعی یا عقلی دلیل موجود نہیں، اور قرآن کریم نے آیت مذکورہ میں ان کا ذی حیات اور ذی عقل و شعور ہونا ثابت کر دیا ہے، اور نئی تحقیقات نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی علم. فائدہ: قرآن و حدیث کی مذکورہ تصریحات سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوئی کہ شمس و قمر دونوں متحرک ہیں، ایک میعاد کے لیے چل رہے ہیں، اس سے اس نئے نظریے کی نفی ہوتی ہے جو آفتاب کی حرکت کو تسلیم نہیں کرتا. اور جدید ترین تحقیقات نے خود بھی اس کو غلط ثابت کر دیا ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. عرجون کھجور کے درخت کی خشک شاخ کو کہا جاتا ہے جو مڑ کر کمان جیسی ہو جاتی. منازل قمر، منازل منزل کی جمع ہے، جائے نزول کو منزل کہا جاتا ہے. حق تعالی نے چاند اور سورج دونوں کی رفتار کے لیے خاص حدود مقرر فرمائی ہیں جن میں سے ہر ایک کو منزل کہا جاتا ہے. چاند چونکہ اپنا دورہ ایک مہینے میں پورا کر لیتا ہے اس لیے اس کی منزلیں 30 یا 29 ہوتی ہیں، مگر چونکہ ہر مہینے میں چاند کم از کم ایک دن غائب رہتا ہے اس لیے عموماً اس کی منزلیں 28 کہی جاتی ہیں. اہل حیت و ریاضی نے ان منزلوں کے خاص خاص نام ان ستاروں کی مناسبت سے رکھ دیے ہیں جو ان منازل کی محاذات میں پائے جاتے ہیں. جاہلیت عرب میں بھی انہی ناموں سے منزلوں کی تعیین کی جاتی تھی. قرآن کریم ان اصطلاحی ناموں سے بالا تر ہے، اس کی مراد صرف وہ فاصلے ہیں جن کو چاند خاص خاص دنوں میں طے کرتا ہے. سورہ یونس میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے جو معارف القرآن جلد چہارم کے صفحہ 505 و 506 میں بیان ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے. سورہ یونس کی آیت میں شمس و قمر دونوں کی منزلوں کا ذکر ہے. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل. فرق اتنا ہے کہ چاند کی منزلیں مشاہدے سے پہچانی جاتی ہیں اور آفتاب کی منزلیں ریاضی کے حسابات سے. حتی عاد کالعرجون القدیم. چاند کی کیفیت آخر مہینے کی بتلائی ہے جبکہ وہ مکمل بدر ہونے کے بعد گھٹتا گھٹتا ایک قوس کی صورت اختیار کر لیتا ہے. عربوں کے ماحول کے مناسب اس کی مثال کھجور کی خشک شاخ سے دی گئی ہے جو ہلالی شکر اختیار کر لیتی ہے. وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یعنی آفتاب و مہتاب دونوں اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں. فلک کے لفظی معنی آسمان کے نہیں بلکہ اس دائرے کے ہیں جس میں کوئی سیارہ حرکت کرتا ہے. یہ آیت سورہ انبیاء میں بھی گزر چکی ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ چاند کسی آسمان کے اندر مرکوز نہیں جیسا کہ بطلموسی نظریہ حیت میں ہے، بلکہ وہ آسمان کے نیچے ایک خاص مدار میں حرکت کر رہا ہے اور آج کل کی نئی تحقیقات اور چاند تک انسان کی رسائی کے واقعات نے اس کو بالکل یقینی بنا دیا ہے. وَآیَتُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. پہلے زمینی مخلوقات کا، پھر آسمانی کا بیان، اور ان میں اللہ تعالی شأنہ کی حکمت و قدرت کے مظاہر کا بیان آ چکا ہے. اس آیت میں بحر اور اس سے متعلق اشیاء میں مظاہر قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے کشتیوں کو خود وزنی بوجھ سے بھری ہوئی ہونے کے باوجود پانی کی سطح پر چلنے کے قابل بنا دیا کہ پانی ان کو غرق کرنے کے بجائے دور ملکوں تک پہنچاتا ہے. اور آیت میں ارشاد یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو کشتیوں میں سوار کیا حالانکہ سوار ہونے والے خود یہ لوگ تھے. ذریت کا ذکر شاید اس لیے کیا کہ انسان کا بڑا بوجھ اس کی اولاد و ذریت ہوتی ہے، خصوصاً جبکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو. اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ تم خود ان کشتیوں میں سوار ہو سکو بلکہ چھوٹے بچے اور ضعیف آدمی اور ان کے سب سامان یہ کشتیاں اٹھاتی ہیں. اور خلقنا لهم من مثله ما يركبون کے معنی یہ ہے کہ انسان کی سواری اور بار برداری کے لیے صرف کشتی ہی نہیں بلکہ کشتی کے مثل اور بھی سواری بنائی ہے. اس سے اہل عرب نے اپنی عادت کے مطابق اونٹ کی سواری مراد لی، کیونکہ اونٹ بار برداری میں سب جانوروں سے زیادہ ہے، بڑے بڑے بوجھ کے انبار لے کر ملکوں کا سفر کرتا ہے. اسی لیے عرب اونٹ کو سفینۃ البر یعنی خشکی کی کشتی کہا کرتے تھے. قرآن میں ہوائی جہاز کا ذکر، مگر یہ ظاہر ہے کہ قرآن نے اس جگہ اونٹ یا کسی خاص سواری کا نام نہیں لیا بلکہ مبہم چھوڑا ہے، جس میں ہر ایسی سواری داخل ہے جو انسان اور اس کے اسباب و سامان کو زیادہ سے زیادہ اٹھا کر منزل مقصود پر پہنچا دے. اس زمانے کی نئی ایجاد ہوائی جہازوں نے یہ واضح کر دیا کہ مثلہ کا سب سے بڑا مصداق ہوائی جہاز ہے، اور کشتی سے کے ساتھ اس کی تمثیل بھی اس کی زیادہ معیت ہے کہ جس طرح پانی کا جہاز پانی پر تیرتا ہے، پانی اس کو غرق نہیں کرتا، ہوائی جہاز ہوا پر تیرتا ہے، ہوا اس کو نیچے نہیں گراتی. اور عجب نہیں کہ قرآن حکیم نے اسی لیے من مثلہ ما یرکبون کو مبہم رکھا ہو تاکہ قیامت تک ایجاد ہونے والی سب سواریاں اس میں شامل ہو جائیں. واللہ اعلم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. اور جب کہیے ان کو بچو اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے اور جو پیچھے چھوڑتے ہو، شاید کہ تم پر رحم ہو، اور کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کے حکموں سے جس کو وہ تلاتے نہ ہوں. اور جب کہیے ان کو خرچ کرو کچھ اللہ کا دیا، کہتے ہیں منکر ایمان والوں کو، ہم کیوں کھلائیں ایسوں کو کہ اللہ چاہتا تو اس کو کھلا دیتا، تم لوگ تو بالکل بہک رہے ہو صریح. خلاصہ تفسیر. اور جب ان لوگوں سے دلائل توحید اور اس کے نہ ماننے پر عذاب کی وعید سنا کر کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے یعنی دنیا میں آ سکتا ہے، جیسے اوپر کی آیت وَإِنَّ شَنُغْرِقْهُمْ میں بیان فرمایا کہ کشتی کا صحیح سالم منزل پر پہنچانا اللہ کی قدرت و مشیت سے ہے، وہ چاہے تو غرق کر سکتا ہے. غرض دنیا میں غرق کا عذاب بھی آ سکتا ہے اور دوسرے عذاب بھی، اور جو تمہارے میرے پیچھے یعنی آخرت میں اور جو تمہارے مرے پیچھے یعنی آخرت میں یقینی آنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ انکار توحید کی وجہ سے جو عذاب تم پر آنے والا ہے، خواہ صرف آخرت میں یا دنیا میں بھی، تم اس عذاب سے ڈرو اور ایمان لے آؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے، تو وہ اس ترہیب اور عذاب سے ڈرانے کی ذرا پرواہ نہیں کرتے اور اسی بات کے نہ ماننے کی کیا تخصیص ہے، وہ تو ایسے سنگدل ہو گئے ہیں کہ ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس نہیں آتی جس سے یہ سرتابی نہ کرتے ہوں، اور جس طرح وعید عذاب سے وہ متاثر نہیں ہوتے اسی طرح ثواب اور جنت کی ترغیب بھی ان کو نافع نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب ان کو نعام الہیہ یاد دلا کر ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں فقیروں مسکینوں پر خرچ کرو، تو شرارت اور استہزاء کے طور پر یہ کفار ان مسلمانوں سے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو بہت کچھ کھانے کو دے دے، تم سری غلطی میں پڑے ہو۔ معارف و مسائل۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالی کے مظاہر قدرت و حکمت زمین آسمان وغیرہ میں بیان کر کے خدا شناسی اور توحید کی دعوت دی گئی تھی، اور اس کے قبول کرنے پر جنت کی دائمی نعمتوں اور رحمتوں کا وعدہ تھا، اور نہ ماننے پر عذاب شدید کی وعید۔ آیات مذکورہ اور ان کے بعد آنے والی آیات میں کفار اہل مکہ جو اس کے بلا واسطہ مخاطب تھے ان کو کج روی کا بیان ہے، کہ نہ ان پر ترغیب ثواب کا اثر ہوتا ہے نہ ترغیب عذاب کا۔ اس سلسلے میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے دو مکالمے ذکر کیے گئے ہیں کہ جب مسلمان ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور تمہارے مرنے کے بعد آخرت میں تو آنا ہی ہے، اگر تم نے اس عذاب سے ڈر کر ایمان قبول کر لیا تو تمہارے لیے بہتر ہے، مگر یہ سن کر بھی اعراض کرتے ہیں۔ الفاظ قرآن میں اس جگہ ان کے اعراض کا ذکر صراحتاً اس آیت میں نہیں کیا، کیونکہ اگلی آیت میں جو اعراض کا ذکر ہے اس سے خود بخود یہاں بھی اعراض کرنا ثابت ہو جاتا ہے، اور نحوی قاعدے سے اذا قیل لهم کی شرط کی جزا اعرضوا محذوف ہے، جس کے محذوف ہونے پر اگلی آیت کے الفاظ شاہد ہیں کہ ان کے پاس ان کے رب کی جو بھی آیت آتی ہے وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ اللہ کا رزق بعض کو بالواسطہ ملنے کا حکم، اللہ کا رزق بعض کو بالواسطہ ملنے کی حکمت۔ دوسرا مکالمہ یہ ہے کہ جب مسلمان کفار کو غریبوں فقیروں کی امداد کرنے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہتے ہیں کہ خدا تعالی نے جو تمہیں دیا ہے تم اس میں سے محتاجوں کو دیا کرو، تو یہ لوگ بطور استہزاء کے کہتے ہیں کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ رازق سب مخلوق کا اللہ تعالی ہے اور اس نے ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں، تم جو ہمیں نصیحت کرتے ہو کہ ہم ان کو رزق دیا کریں یہ تو تمہاری گمراہی ہے کہ ہمیں رازق بنانا چاہتے ہو۔ یہ کفار بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا اقرار کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا جس سے زمین میں حیات نباتاتی پیدا ہوئی اور طرح طرح کے پھل پھول نکلے، تو وہ اقرار کریں گے کہ یہ پانی اللہ تعالی ہی نے نازل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھی رزاق اللہ تعالی ہی کو مانتے تھے، مگر مسلمانوں کے جواب میں بطور استہزاء کے یہ کہا کہ جب خدا تعالی رازق ہے تو وہی غریبوں کو بھی دے گا، ہم کیوں دیں، گویا نعمتوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور غریبوں کو دینے کو اللہ کی رزاقیت کے منافی سمجھا، اور یہ نہ سمجھا کہ رزاق مطلق کا قانون حکیمانہ یہ ہے کہ ایک انسان کو دے کر اس کو دوسروں کے لیے واسطہ بناتا ہے اور بالواسطہ دوسروں کو دیتا ہے، اگرچہ وہ اس پر بھی یقیناً قادر ہے کہ سب کو خود ہی بلا واسطہ رزق پہنچا دے، جیسا کہ حیوانات میں عموماً اسی طرح ہر کیڑے مکوڑے اور درندے پرندے کو بلا واسطہ رزق ملتا ہے، ان میں کوئی مالدار کوئی غریب نہیں، کوئی کسی کو نہیں دیتا، سب کے سب قدرتی دسترخوان سے کھاتے ہیں، مگر انسانوں میں نظام معیشت اور باہمی تعاون و تناسر کی روح پیدا کرنے کے لیے رزق پہنچانے میں بعض کو بعض کے لیے واسطہ بناتا ہے، تاکہ خرچ کرنے والے کو ثواب ملے اور جس کو دیا جائے وہ اس کا احسان مند ہو. کیونکہ انسانوں کا باہمی تعاون و تناسر جس پر سارا نظام عالم قائم ہے یہ جبھی باقی رہ سکتا ہے جبکہ ہر ایک کو دوسرے کی حاجت ہو. غریب کو مالدار کے پیسے کی حاجت ہے اور مالدار کو غریب کی محنت کی ضرورت. ان میں سے کوئی کسی سے بے نیاز نہیں اور اگر غور کریں تو کسی کا کسی پر احسان بھی نہیں. ہر شخص جو کچھ کسی کو دیتا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے دیتا ہے. رہا یہ سوال کہ مسلمانوں نے کفار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کس بنا پر دیا جبکہ ان کا ایمان ہی اللہ پر نہیں اور بتصریف فقہا وہ احکام فرعیہ کے مطابق مخاطب بھی نہیں. سو اس کا جواب واضح ہے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا کسی تشریعی حکم کی تعمیل کرانے کی حیثیت سے نہیں بلکہ انسانی ہمدردی اور شرافت کے مروجہ اصول کی بنا پر تھا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. یہ تو راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی جو ان کو آ پکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. پھر نہ کر سکیں گے کہ کچھ ہی مرے پھر نہ کر سکیں گے کہ کچھ کہہ ہی مرے اور نہ اپنے گھر کو پھر کر جا سکیں گے. اور پھونکی جائے سور تب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے. کہیں گے اے خرابی ہماری کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے. یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے. بس ایک چنگھاڑ ہوگی پھر اسی دم وہ سارے ہمارے پاس پکڑے چلے آئیں. پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر ذرا اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے. تحقیق بہشت کے لوگ آج ایک مشغلے میں ہیں باتیں کرتے. وہ اور ان کی عورتیں سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں تکیہ لگائے. ان کے لیے وہاں ہے میوہ اور ان کے لیے ہے جو کچھ مانگے. سلام بولنا ہے رب مہربان سے، اور تم لوگ الگ ہو جاؤ آج اے گناہگارو، میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو اے آدم کی اولاد کے نہ پوجیو شیطان کو، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا، اور یہ کہ پوجو مجھ کو، یہ راہ ہے سیدھی، اور وہ بہکا لے گیا تم میں سے بہت خلقت کو، پھر کیا تم کو سمجھ نہ تھی، یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا، جا پڑو اس میں آج کے دن بدلہ اپنے کفر کا، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور بتلائیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے، اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر دوڑیں رستہ پانے کو، پھر کہاں سے سوجھے، اور اگر ہم چاہیں صورت مسخ کر دیں ان کی جہاں کی تہاں، پھر نہ آگے چل سکیں اور نہ وہ الٹے پھر سکیں، اور جس کو ہم بوڑھا کریں اوندھا کریں اس کی پیدائش میں، پھر کیا ان کو سمجھ نہیں، خلاصہ تفسیر. اور یہ لوگ کافر لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سے بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کا جو اوپر آیت میں مذکور ہے اور ویسے بھی اکثر اس کی خبر دیا کرتے ہو، وہ کب ہوگا؟ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو بتلاؤ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جو بار بار پوچھ رہے ہیں تو گویا یہ لوگ بس ایک آواز سخت یعنی نفخہ اولیٰ کے منتظر ہیں جو ان کو یعنی مطلق کفار کو آ پکڑے گی، اور وہ سب اس وقت باہم عام معمول کے مطابق اپنے معاملات میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، سو اس آواز کے ساتھ معاین اس طرح فنا ہو جائیں گے کہ نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، بلکہ جو جس حال میں ہوگا مر کر رہ جائے گا، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ سب یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف یعنی جہاں حساب ہوگا جلدی جلدی چلنے لگیں گے، اور وہاں کی حول و حیبت دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا، کہ یہاں کی نسبت سے تو وہاں ہی راحت میں تھے. فرشتے جواب دیں گے یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے مگر تم نے نہ مانا تھا. آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ منفقہ ثانیہ سور کا بس ایک زور کی آواز ہوگی جیسے نفقہ اولا بھی صیحہ واحدہ تھا، كما قال تعالى ما ينظرون الا صيحة واحدة. اسی طرح یہ بھی ایک آواز ہوگی جسے یکایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. پہلے موقف کی طرف چلنا مذکور تھا اور یہاں پہنچ جانا اور یہ چلنا اور پہنچنا جبرن و قہرن ہوگا. قرآن کریم کے الفاظ محورون اور جاءت کل نفس معها سائق سے معلوم ہوتا ہے پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کفر وغیرہ کیا کرتے تھے. یہ تو اہل جہنم کا حال ہوا، اور اہل جنت کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز اپنے مجولوں میں خوش دل ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا، اور ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا، یعنی حق تعالی فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ. اور آگے پھر تتمہ ہے قصہ اصحاب جہنم کا کہ ان کو موقف میں حکم ہوگا کہ اے کفر کے ارتکاب کرنے والے مجرموں، آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ کیونکہ ان کو جنت میں بھیجنا ہے اور تم کو دوزخ میں. اور اس وقت ان سے ملامت کے طور پر یہ فرمایا جائے گا کہ اے اولاد آدم، اور اسی طرح جنات سے بھی خطاب ہوگا، دل علیہ قوله تعالی یا معشر الجن والانس، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا سری دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. مراد عبادت سے اطاعت مطلقہ ہے. وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَلَا يَفْتِنِنَّكُمُ الشَّيْطَانِ. ولا يفتننكم الشيطان، اور نیز تم کو شیطان کی نسبت یہ بات بھی معلوم کرائی تھی کہ وہ تم میں یعنی تمہاری بنی نو میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے، جن کی گمراہی کا وبال بھی پچھلی کافر قوموں کے واقعات عذاب کے سلسلے میں بتلا دیا گیا تھا. سو کیا تم اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو جاویں گے تو ہم بھی اسی طرح مستحق عذاب ہوں گے؟ تو اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے کفر کی تقدیر پر وعدہ کیا جاتا جایا کرتا تھا، آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے جس سے یہ جھوٹے عذر پیش نہ کر سکیں، جیسا شروع شروع میں کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے. یہ عذاب تو آخرت میں ہوگا، اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کے کفر کی سزا میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، خواہ آنکھ کی بینائی کو یا خود آنکھ کے عضو ہی کو. پھر یہ رستے کی طرف چلنے کے لیے دوڑتے پھرتے سو ان کو کہاں نظر آتا، جیسا قوم لوط پر ایسا ہی عذاب آیا تھا. کما قال تعالی فطمسنا، اور اس سے بڑھ کر اگر ہم چاہتے تو ان کی سزائے کفر میں ان کی صورتیں بدل ڈالتے، جیسے پہلے بعض لوگ بندر اور خنزیر ہو گئے. اس حالت سے کہ یہ جہاں ہیں وہیں رہ جاتے، یعنی مسخ کے ساتھ یہ بھی ہوتا کہ ان کو جانور بنا دیتے، اور جانور بھی اپاہج جو اپنی جگہ سے نہ ہل سکیں، جس سے یہ لوگ نہ آگے کو چل سکتے ہیں اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے ہیں. اور اس کا کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے کہ آنکھوں کا تمس اور صورتوں کا مسخ کیسے ہو جاتا. دیکھو اس کی ایک نظیر پر ہماری قدرت شاہد ہے کہ ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں یعنی بہت بوڑھا کر دیتے ہیں تو اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں. طبعی حالت سے مراد عقل و شعور اور سننے دیکھنے وغیرہ کی قوتیں اور قوت ہاضمہ نامیاں وغیرہ اور رنگ و روغن و حسن و جمال ہے، اور الٹا کرنے سے مراد ہے کہ ان کا انقلاب اور تغیر حالات اعلیٰ سے ادنا کی طرف، اچھے سے برے کی طرف. پس تمس و مسخ بھی ایک قسم کا تغیر ہے، کامل سے ناقص کی طرف. سو کیا اس حالت کو دیکھ کر بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ جب ایک تغیر پر قدرت ہے تو دوسری پر بھی ہے، بلکہ قدرت کی نسبت تو جمیع ممکنات کے ساتھ مساوی ہے، گو ان میں تناظر و تماثل بھی نہ ہو. سو ان لوگوں کو اس پر نظر کر کے ڈرنا اور کفر کو ترک کر دینا چاہیے. معارف و مسائل. ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ ان کفار کا جواب ہے جو استہزاء و انکار کے طور پر مسلمانوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تم جس قیامت کے آنے کے قائل ہو وہ کب، کس سال اور کس تاریخ میں آئے گی. یقولون متى هذا الوعد، ان لوگوں کا یہ سوال در حقیقت کسی تحقیق واقعے کے لیے نہیں بلکہ بطور تمسخر و استہزاء کے تھا، اور بالفرض تحقیق کے لیے بھی ہوتا تو رب العالمین کی حکمت کا مقتضا یہ ہے کہ قیامت کے سال اور تاریخ کا پورا یقینی علم کسی کو نہ دیں، یہاں تک کہ اپنے انبیاء و رسل کو بھی نہیں دیا. ان احمقوں کا یہ سوال بالفرض تحقیق طلبی ہی کے لیے ہو تو بھی لغو و محمل تھا، اس لیے اس کے جواب میں قیامت کی تاریخ بتانے کے بجائے ان لوگوں کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ جو چیز یقینی طور پر آنے والی ہے، عقل مند کا کام یہ ہے کہ اس کی تیاری میں لگے، نہ یہ کہ اس کے وقت اور تاریخ کی تحقیق میں وقت ضائع کرے. مقتدا عقل کا یہ تھا کہ قیامت کی خبر سن کر ایمان لاتے اور وہ کام کرتے جس سے اس عالم میں فلاح حاصل ہو، مگر یہ لوگ اپنی غفلت میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں گویا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت آئے تو کچھ سوچیں. اس لیے فرمایا کہ یہ قیامت کے منتظر ہیں، اور قیامت کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایک ہی زور کی آواز سور کی ہوگی جو سب کو اچانک اس طرح پکڑے گی کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں اور باہمی معاملات کے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہوں گے، سب کے سب اسی حال میں مرے رہ جائیں گے. حدیث میں ہے کہ دو آدمی ایک کپڑے کی خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہوں گے، کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا کہ اچانک قیامت آ جائے گی اور وہ کپڑا طے نہ کر پائیں گے. کوئی آدمی اپنے حوض کو مٹی سے لیپ کر درست کر رہا ہوگا کہ اسی حال میں مرا رہ جائے گا. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. یعنی اس وقت جو لوگ مجتمع ہوں گے وہ آپس میں کسی کو کسی کام کی وصیت کرنے کی مہلت نہیں پائیں گے، اور جو گھروں سے باہر ہوں گے وہ اپنے گھروں میں واپس آنے کی بھی مہلت نہیں پائیں گے، اسی جگہ مرے کے مرے رہ جائیں گے. یہ بیان قیامت کے نفخہ اولا کا ہے جس سے سارا عالم زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے. اس کے بعد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اجداث جدس کی جمع ہے بمعنی قبر، اور ینسلون نسلان سے مشتق ہے جس کے معنی تیز چلنے کے ہیں، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں يَخْرُجُونَ مِّنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا آیا ہے کہ یہ لوگ اپنی قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے. اور ایک آیت میں جو ارشاد ہے فَإِلَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، یعنی حشر کے وقت لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے دیکھتے رہیں گے. یہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ ابتدان حیرت سے کھڑے ہو کر دیکھنے کا واقعہ ہو اور بعد میں تیزی سے محشر کی طرف دوڑنا، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں. اور جیسا کہ آیات قرآن سے ثابت ہے کہ فرشتے ان سب کو پکار کر میدان حشر میں لائیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی حاضری محشر میں اپنی خوشی سے نہیں بلکہ جبری طور پر ہوگی، اور فرشتوں کے پکارنے کی وجہ سے دوڑتے ہوئے محشر میں آ جائیں گے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، کفار اگرچہ قبروں میں بھی عذاب قبر میں مبتلا تھے، وہاں کچھ آرام نہ تھا، مگر قیامت کے عذاب کے مقابلے میں وہ پہلا عذاب کل عدم معلوم ہوگا، اس لیے پکاریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال لیا، وہیں رہتے تو اچھا ہوتا. اس پر فرشتے یا عام مومنین جواب دیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یعنی یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور اس کے رسولوں نے اس کی سچی خبر تم کو سنائی کہ تم نے توجہ نہ دی. اس مقام پر اللہ کی صفات میں سے لفظ رحمان اختیار کرنے میں اشارہ ہے کہ اس نے تو اپنی رحمت سے تمہارے اس عذاب سے بچنے کے بہت سامان کیے تھے، اور قبل از وقت اس کا وعدہ اور اپنی کتاب اور انبیاء کے ذریعے اس کی خبر تم کو پہنچانا بھی صفت رحمت ہی کا اقتدا تھا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اصحاب جہنم کی پریشانی کو ذکر کرنے کے بعد قیامت میں اصحاب جنت کا حال ذکر فرمایا کہ وہ اپنی تفریحات میں مشغول ہوں گے. فاکہون، فاکہن کی جمع ہے، خوش دل خوش حال کو کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے فی شغولن کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اب اصحاب جہنم کو پیش آنے والی پریشانیوں سے بالکل بے غم ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ یہ لفظ فی شغولن اس خیال کے دفع کرنے کے لیے بڑھایا ہو کہ جنت میں جبکہ نہ کوئی عبادت ہوگی، نہ کوئی فرض و واجب، اور نہ کسب معاش کا کوئی کام، تو کیا اس بیکاری میں آدمی کا جی نہ گھبرائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ ان کو اپنی تفریحات ہی کا بڑا شغل ہوگا، جی گھبرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم و ازواجہم، ازواج میں جنت کی حوریں بھی داخل ہیں اور دنیا کی بیبیاں بھی. ولہم ما یدعون، یدعون دعوت سے مشتق ہے جس کے معنی بلانے کے ہیں، یعنی اہل جنت جس چیز کو بلا دیں گے وہ ان کو مل جائے گی. قرآن کریم نے اس جگہ یس الونا کا لفظ نہیں فرمایا، کیونکہ کسی چیز کا سوال کر کے حاصل کرنا بھی ایک محنت مشقت ہے جس سے جنت پاک ہے، بلکہ وہاں ہر ضرورت کی چیز حاضر و موجود ہوگی. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میدان حشر میں اول جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب گڈ مڈ منتشر ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا كأنهم جراد منتشر، یعنی وہ منتشر ٹڈیوں کے دل کی طرح ہوں گے، مگر بعد میں ان کے گروہ گروہ اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ کر دیے جائیں گے، کفار ایک جگہ، مومن دوسری جگہ، فجار فساق الگ، صلحاء اور مقبول بندے الگ، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی جبکہ نفوس جوڑ جوڑ کر دیے جائیں گے. آیت مذکورہ میں بھی اسی امتیاز کا بیان ہے. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، یعنی تمام بنی آدم کو بلکہ جنات کو بھی مخاطب کر کے قیامت میں کہا جائے گا کہ کیا میں نے دنیا میں تم کو یہ ہدایت نہ کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. یا سوال یہ ہوتا ہے کہ کفار عموماً شیطان کی تو عبادت نہ کرتے، بتوں کو یا دوسری چیزوں کو پوجتے تھے، اس لیے ان پر عبادت شیطان کا الزام کیسے عائد ہوا؟ جواب یہ ہے کہ کسی کی اطاعت مطلقہ کرنا، کیا ہر کام ہر حال میں اس کا کہنا مانے، اس کی کا نام عبادت ہے. چونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ شیطانی تعلیم ہی کی پیروی کی، اس لیے ان کو عابد شیطان کہا گیا. جیسے کہ حدیث میں شخص کو جو مال یا بیوی کی محبت میں آ کر ہر وہ کام کرنے لگے جس سے مال بڑھے یا بیوی راضی ہو اگرچہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہو، ایسے شخص کو حدیث میں عبد الدرہم اور عبد الزوجہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے. بعض صوفیہ اکرام کے کلمات میں جو اپنے نفس کے لیے بت پرستی کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد نفس کی خواہشات کا اتباع کرنا ہے، کفر و شرک مراد نہیں. جیسے کہ بعض نے فرمایا، سودائے گشت از سجدائے راہ بتاں پیشانی، چند بر خود تہمت دین مسلمانی نہ ہوں. الیوم نختم علی افواہہم، محشر میں حساب کتاب کے لیے پیشی میں اول تو ہر شخص کو آزادی ہوگی جو چاہے عذر پیش کرے، مگر مشرکین وہاں قسمیں کھا کر اپنے شرک و کفر سے مکر جائیں گے. واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اور بعض یہ بھی کہیں گے کہ فرشتوں نے ہمارے نام اعمال میں جو کچھ لکھ دیا ہے ہم تو اس سے بری ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے کہ بول نہ سکیں گے، اور ان کے مقابلے میں خود انہی کے ہاتھ پاؤں اور اعضا کو سرکاری گواہ بنا کر ان کو بولنے کی صلاحیت دے دیں گے، وہ ان کے تمام اعمال کی گواہی دیں گے. آیت مذکورہ میں تو ہاتھ پاؤں کا بولنا ذکر کیا گیا ہے، دوسری آیت میں انسان کے کان آنکھ اور کھال کا بولنا مذکور ہے. شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، اور ایک جگہ تو تشہد علیہم السنتہم آیا ہے، یعنی خود ان کی زبانیں گواہی دیں گی. یہ اس کے منافی نہیں کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، کیونکہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کچھ نہ بول سکیں گے، ان کی زبان ان کی مرضی کے خلاف چلے گی اور شہادت دے گی. رہا یہ اشکال کے ان اعضاء میں گویائی کیسے پیدا ہوگی، تو اس کا جواب خود قرآن نے دے دیا ہے. انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، یعنی یہ اعضاء کہیں گے جس اللہ نے ہر گویائی والے کو گویا کیا ہے، اس نے ہمیں بھی گویائی دے دی. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. نعمر تعمیر سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے عمر دراز کر دینے کے، اور نُنَكِّسْهُ تنکیس سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے اوندھا الٹا کر دینے کے. اس آیت میں تعالیٰ نے اپنی قدرت کامل اور حکمت بالغہ کے ایک اور مظہر کا بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان و حیوان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے زیر تصرف ہے، قدرت کا عمل اس میں مسلسل جاری ہے. ایک گندے اور بے جان قطرے سے اس کا وجود شروع ہوا بطن مادر کی تین اندھیریوں میں، اس خلاصہ کائنات اور عالم اصغر کی تخلیق ہوئی، کیسی کیسی نازک مشینیں اس کے وجود میں پیوست کی گئیں، پھر روح ڈال کر زندہ کیا گیا، 9 مہینے بطن مادر کے اندر اس کی ترکیب تربیت اور نشوونما ہو کر ایک مکمل انسان بنا اور اس دنیا میں آیا. تو مکمل ہونے کے باوجود اس کی ہر چیز ضعیف و کمزور ہے. قدرت نے اس کے مزاج کے مناسب غذا ماں کی چھاتیوں میں پیدا کر دی، جس سے اس کو تدریجی توانائی ملی، اور اس وقت سے جوانی تک کتنے مراحل سے گزر کر اس کے سب قوا مضبوط ہوئے، قوت و شوکت کے دعوے ہونے لگے، ہر مقابل کو شکست دینے کے حوصلے پیدا ہوئے. پھر جب خالق و مالک کو منظور ہوا تو اب ان سب طاقتوں میں کمی شروع ہوئی، کمی بھی بے شمار مراحل سے گزرتے ہوئے بالآخر بڑھاپے کی آخری عمر تک پہنچی. جہاں پہنچ کر غور کیا جائے تو پھر وہ اس منزل میں پہنچ گیا جس سے بچپن میں گزرا تھا. ساری عادتیں خصلتیں بدلنے لگی، جو چیزیں سب سے زیادہ محبوب تھی وہ مبغوض نظر آنے لگی، جن سے راحت ملتی تھی اب وہ موجب کلفت بن گئی ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے تنقیس یعنی اوندھا کر دینے سے تعبیر فرمایا ہے۔ جو شخص زندہ رہے گا، شعر ہے، جو شخص زندہ رہے گا تو زمانہ اس کی حدت و شدت کو بوسیدہ اور پرانا کر دے گا، اور اس کے سب سے بڑے دوست سقا دوست یعنی شنوائی اور بینائی کی طاقتیں بھی اس سے خیانت کر کے الگ ہو جائیں گی۔ یعنی انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد اپنی آنکھ سے دیکھی یا کان سے سنی ہوئی چیز پر ہوتا ہے، بڑھاپے کی آخر عمر میں یہ بھی قابل اعتماد نہیں۔ گراں گوشی کے سبب بات پوری سمجھنا مشکل، روف بینائی کے سبب صحیح صحیح دیکھنا مشکل۔ متنبی نے اسی مضمون کو کہا ہے، ترجمہ ہے، جو شخص دنیا میں زیادہ زندہ رہے گا دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی پلٹ جائے گی، یہاں تک کہ جس چیز کو پہلے سچ جانتا تھا وہ جھوٹ معلوم ہونے لگے گی۔ انسان کے وجود میں انقلابات قدرت حق تعالی جل شانہ کا عجیب و غریب مظہر تو ہے ہی، اس میں انسان پر ایک عظیم احسان بھی ہے کہ خالق کائنات نے جتنی طاقت انسان کے وجود میں ودیعت فرمائی ہے وہ در حقیقت سرکاری مشینیں ہیں جو اس کو دے دی گئی ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ یہ تیری ملک نہیں اور دائمی بھی نہیں، بالآخر تجھ سے واپس لی جائیں گی۔ اس کا تقاضا ظاہری یہ تھا کہ جب وقت مقدر آ جاتا سب طاقتیں بیک وقت واپس لے لی جاتی، مگر مولا کریم نے ان کی واپسی کی بھی بڑی طویل قسطیں کر دی ہیں اور تدریجی طور پر واپس لیا ہے تاکہ انسان متنبہ ہو کر سفر آخرت کا سامان کر لے۔ واللہ اعلم۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شیر کہنا اور یہ اس کے لائق نہیں، یہ تو خاص نصیحت ہے اور قرآن ہے صاف، تاکہ ڈر سنائے اس کو جس میں جان ہو اور ثابت ہو الزام منکروں پر۔ کیا اور نہیں دیکھتے وہ کہ ہم نے بنا دیا ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور عاجز کر دیا ان کو ان کے آگے، پھر ان میں کوئی ہے ان کی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے واسطے چار پایوں میں فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ، پھر کیوں شکر نہیں کرتے، اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوائے اور حاکم کہ شاید ان کی مدد کریں، نہ کر سکیں گے ان کی مدد اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئیں گے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور یہ کفار جو نبوت کی نفی کرنے کے لیے آپ کو شاعر کہتے ہیں یہ محض باطل ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو شاعری یعنی خیالی مضامین مرتب کرنے کا علم نہیں دیا، اور وہ شاعری آپ کے شایان شان بھی نہیں، وہ یعنی آپ کو عطا کیا ہوا علم جس کو یہ لوگ شاعری کہتے ہیں وہ تو محض نصیحت کا مضمون اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے، تاکہ بیان احکام کے اثر سے ایسے شخص کو نافع ڈرانا ڈراوے جو حیات قلبیہ کے اعتبار سے زندہ ہو، اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جاوے۔ کیا ان مشرک لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں مواشی پیدا کیے، اور ہمارے مالک بنانے سے یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں، اور آگے اس نفع کی کچھ تفصیل ہے کہ ہم نے ان مواشی کو ان کا تابع بنا دیا سو وہ ان کے کام میں لانے سے کام دیتے ہیں، چنانچہ ان میں بعضے تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہیں اور بھی نفع ہیں، جیسے بال، کھال، ہڈی وغیرہ مختلف طریقوں سے استعمال میں آتے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کے پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ، سو کیا اس پر بھی یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور شکر کا سب سے بڑا اور شکر کا سب سے مقدم اور اہم درجہ توحید پر ایمان ہے، اور انہوں نے بجائے شکر اور توحید کے کفر اور شرک اختیار کر رکھا ہے، چنانچہ خدا کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو ان معبودین کی طرف سے مدد ملے، لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، اور مدد تو کیا کرتے، اور الٹے وہ معبودین ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مخالف ہو جائیں گے جو موقف حساب میں بالاضطرار حاضر کیے جائیں گے اور وہاں حاضر ہو کر ان کی مخالفت کا اظہار کریں گے، کما قال تعالی فی سورہ مریم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وقال تعالی فی سورہ یونس قال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون وغیر ذالک من الآیات. معارف مسائل. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، چونکہ منکرین نبوت و رسالت قرآن کی تاثیرات عجیبہ اور دلوں پر اثر انداز ہونے کی کیفیت کا جو عام مشاہدے میں تھی انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کبھی تو اس کلام الہی کو سحر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، اور کبھی اس کلام کو شعر اور آپ کو شاعر کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ تاثرات عجیبہ کلام الہی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ یا تو یہ جادو کے کلمات ہیں جو دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، یا شاعرانہ کلام ہے وہ بھی عام دلوں پر اثر انداز ہوا کرتا ہے. حق تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں فرمایا کہ ہم نے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی اور نہ ان کی شان کے مناسب تھی، آپ کو شاعر کہنا باطل اور غلط ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب تو وہ قوم ہے جس کی فطرت میں شعر و شاعری پڑی ہوئی ہے، عورتیں، بچے بے ساختہ شعر کہتے ہیں، وہ شعر کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں، انہوں نے قرآن کو شعر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کے اعتبار سے کہا، کیونکہ نہ تو قرآن وزن شعری کا پابند ہے نہ کہیں ردیف قافیے کا، اس کا تو جاہل شعر و شاعری سے ناواقف بھی شعر نہیں کہہ سکتا. اس کا جواب یہ ہے کہ شعر دراصل خیالی خود ساختہ مضامین کو کہا جاتا ہے، خواہ نظم میں ہو یا نثر میں. ان کا مقصد قرآن کو شعر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے سے یہ تھا کہ آپ جو کلام لائے ہیں وہ محض خیالی افسانے ہیں، یا پھر شعر کے معنی معروف کے اعتبار سے شاعر کہا تو اس مناسبت سے کہ جس طرح نظم اور شعر خاص اثر رکھتا ہے اس کا اثر بھی ایسا ہی ہے. امام جسواس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی شعر پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، البتہ ایک شعر ابن طرفہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن شعری کو توڑ کر من لم تزودی بالاخبار پڑھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر اس طرح نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شاعر نہیں اور نہ میرے لیے شعر و شاعری مناسب ہے. یہ روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، اور ترمذی، نسائی، امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خود کوئی شعر تصنیف کرنا تو کیا آپ دوسروں کے اشعار بھی پڑھنے کو اپنے لیے مناسب نہ سمجھتے تھے، اور بعض روایات میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وزن شعری کے مطابق کچھ کلمات منقول ہیں، وہ بقصد شعر نہیں اتفاقی ہیں، اور ایسے اتفاقی کوئی ایک دو شعر موضوع ہو جانے سے کوئی آدمی شاعر نہیں کہلاتا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فطری حال سے جو بڑی حکمتوں پر مبنی تھا یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً شعر کوئی مضموم ہے. جیسا کہ شعر و شاعری کے احکام کی تفصیل سورہ شعراء کے آخری رکوع میں گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لیا جائے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. اس آیت میں چوپائے جانوروں کی تخلیق میں انسانی منافع اور ان میں قدرت کی عجیب و غریب صنعتکاری کا ذکر فرمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک اور احسان عظیم کو بتلایا گیا ہے کہ یہ چوپائے جانور جن کی تخلیق میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں، خالص دست قدرت کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ انسان کو ان چوپاؤں سے نفع اٹھانے کا موقع ملا اور اجازت دے دی، بلکہ اس کو اس کا مالک بنا دیا کہ وہ ان میں ہر طرح کے مالکانہ تصرفات کر سکتا ہے، خود نفع اٹھائیں یا ان کو فروخت کر کے ان کی قیمت سے فائدہ اٹھائیں. ملکیت اشیاء کی اصل علت عطاء حق ہے، نہ سرمایہ نہ محنت. آج کل نئے نئے معاشی عزموں اور نظریات میں بحث چھڑی ہوئی ہے کہ تخلیق اشیاء اور ان کی ملکیت میں سرمایہ اور دولت اصل ہے یا محنت. سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے قائل دولت و سرمایہ کو اصل قرار دیتے ہیں، اور سوشلزم اور کمیونزم والے محنت کو اصل علت تخلیق و ملکیت کی قرار دیتے ہیں. قرآن مجید کے اس فیصلے نے بتلا دیا کہ تخلیق اشیاء اور ان کی ملکیت میں دونوں کا کوئی دخل نہیں. تخلیق کسی چیز کی انسان کے قبضے میں نہیں، وہ براہ راست حق تعالی کا فعل ہے، اور عقل کا تقاضا ہے کہ جو کسی چیز کو پیدا کرے وہی اس کا مالک بھی ہو. اس طرح اصل اور حقیقی ملکیت اشیاء عالم میں حق تعالی کی ہے. انسان کی ملکیت کسی بھی چیز میں صرف اللہ تعالی کی عطا کرنے سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی اثبات ملکیت اور انتقال ملکیت کا قانون اپنے پیغمبروں کے ذریعے نازل فرما دیا ہے. اس قانون کے خلاف کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا. اس قانون کے خلاف کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا. وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اس میں ایک اور احسان و انعام کی طرف اشارہ فرمایا کہ اکثر جانور اونٹ، گھوڑا، ہاتھی، بیل وغیرہ اگر دیکھو تو طاقت میں انسان سے بہت زیادہ ہے، انسان ان کے مقابلے میں کمزور ہے. اس کا یہ اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان جانوروں پر قابو نہ پا سکتا، مگر حق تعالیٰ نے جیسا ان جانوروں کی تخلیق کا انعام انسان کو بخشا، اسی طرح یہ بھی فطرت بنا دی کہ ان مست جانوروں کو انسان کے سامنے مسخر اور تابع بنا دیا. ایک لڑکا ایک قوی گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دیتا ہے اور پھر اس کی پشت پر سوار ہو کر جہاں چاہے لیے پھرتا ہے. یہ بات بھی انسان کا کوئی اپنا کمال نہیں، صرف حق تعالی کی عطا اور بخشش. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَوَّرُونَ. اس آیت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو اوپر خلاصے تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ جند سے مراد فریق مخالف لیا جائے، اور مطلب آیت کا یہ ہو کہ جن چیزوں کو انہوں نے دنیا میں معبود بنا رکھا ہے یہی قیامت کے روز ان کے مخالف ہو کر ان کے خلاف گواہی دیں گے. اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ و قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر یہ منقول ہے کہ ان لوگوں نے بتوں کو خدا تو اس لیے بنایا تھا کہ یہ ان کی مدد کریں گے، اور ہو یہ رہا ہے کہ وہ تو ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں. خود یہی لوگ جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان کے خدام اور ان کے سپاہی بنے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی ان کے خلاف کام کرے تو یہ ان کی طرف سے لڑتے ہیں. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون تو غمگین مت ہو ان کی بات سے اب تو غمگین مت ہو ان کی بات سے ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں کیا دیکھتا نہیں انسان کہ ہم نے اس کو بنایا ایک قطرے سے پھر تب ہی وہ ہو گیا جھگڑنے بولنے والا اور بٹھلاتا ہے ہم پر ایک مثل اور بھول گیا اپنی پیدائش کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کھوکھری ہو گئی تو کہے ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار اور وہ سب بنانا جانتا ہے جس نے بنا دی تم کو سبز درخت سے آگ پھر اب تم اس سے سلگاتے ہو کیا جس نے بنائے آسمان اور زمین نہیں بنا سکتا ان جیسے کیوں نہیں اور وہی ہے اصل بنانے والا سب کچھ جاننے والا اس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو کہے اس کو ہو وہ اسی وقت ہو جائے سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی اور اسی کی طرف پھر کر چلے جاؤ گے خلاصہ تفسیر جب یہ لوگ ایسے واضح اور کھلے ہوئے امور میں بھی خلاف ہی کرتے ہیں تو ان لوگوں کی باتیں انکار توحید اور رسالت سے متعلق آپ کے لیے آزردگی کا باعث نہ ہونا چاہیے کیونکہ آزردگی ہوتی ہے امید سے اور امید ہوتی ہے مخاطب کے عقل و انصاف سے اور ان لوگوں میں نہ عقل ہے نہ انصاف تو ان سے کسی چیز کی امید ہی نہیں ہو سکتی پھر غم کیوں ہو آگے دوسرے طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ زبان سے ظاہر کرتے ہیں اس لیے وقت مقرر پر ان کو ان کے عمل کی سزا ملے گی کیا اس آدمی کو جو قیامت کا انکار کرتا ہے یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا جس کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی ابتدائی حالت کو یاد کر کے اپنی حقارت اور خالق کی عظمت کو دیکھ کر خود شرماتا کہ گستاخی کی جرات نہ کرتا دوسرے خود اپنے حالات سے پر استدلال کرتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا اس کی قدرت سے کیا وعید ہے سو اس نے ایسا نہ کیا بلکہ اقتداء مذکور کے خلاف وہ اعلانیہ اعتراض کرنے لگا اور وہ اعتراض یہ کہ اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا عجیب اس لیے کہ اس سے انکار قدرت لازم آتا ہے اور اپنی اصل کو بھول گیا کہ ہم نے اس کو نطفہ حقیر سے ایک کامل انسان بنایا کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کر دے گا آپ جواب دے دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا ہے کہ پہلی تخلیق کے وقت ان ہڈیوں کا زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ تھا اور اب تو ایک مرتبہ ان میں حیات پیدا ہو کر ایک قسم کا تعلق حیات سے ہو چکا ہے اب ان میں حیات پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے یعنی ابتدائن کسی چیز کو پیدا کر دینا یا پیدا شدہ کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر دینا وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ بعض ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو جیسا کہ عرب میں ایک درخت تھا مرخ دوسرا عفار ان دونوں درختوں سے چقماق کا کام لیتے تھے دونوں کے ملانے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی تو جس قادر نے ہرے درخت کے پانی میں آگ پیدا فرما دی تو دوسرے جمادات میں حیات پیدا کر دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دے ضرور قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے اور اس کی قدرت ایسی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو ان سب مقدمات سے ثابت ہو گیا کہ اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے، اور یہ بات سب شبہات سے سالم رہ گئی کہ تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یعنی قیامت کے روز۔ یعنی قیامت کے روز۔ معارف و مسائل۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ۔ سورہ یاسین کی آخری پانچ آیتیں ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں جو بعض روایات میں ابی بن خلف کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور بعض میں عاص بن وائل کی طرف، اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ دونوں سے ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ پہلی روایت بیقہی نے شعب الایمان میں اور دوسری روایت ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ عاص بن وائل نے مطحائے مکہ سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ریزہ ریزہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا جس کا حال یہ دیکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالی تجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ خصیم مبین، یعنی یہ نطفہ حقیر سے پیدا کیا ہوا انسان کیسا کھل کر مقابلے پر آنے لگا کہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ ضرب لنا مثلا، یہاں ضرب مثل سے مراد اس کا یہ واقعہ ہے کہ بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ سے ریزہ ریزہ کرتے ہوئے اس کے دوبارہ زندہ ہونے کو محال یا مستبعد سمجھا۔ اس کے بعد فرمایا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یعنی اس مثال کے بیان کرنے کے وقت وہ خود اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ایک حقیر اور ناپاک قطرہ بے جان میں جان ڈال کر اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ اپنی اس اصل کو نہ بھولتا تو ایسی مثالیں پیش کر کے قدرت الہیہ کے انکار کی جرات نہ کرتا۔ جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، عرب میں دو درخت معروف تھے، ایک مرخ دوسرا عفار۔ عرب لوگ ان دونوں درختوں کی دو شاخیں مثل مسواک کے کاٹ لیتے تھے جو بالکل ہری تازہ پانی سے بھری ہوتی تھی، ایک کو دوسری پر رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ ہرے درخت سے آگ پیدا کرنے میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر درختوں کے آخری انجام کو دیکھا جائے تو ہر درخت شروع میں ہرا بھرا ہونے کے بعد آخر میں خشک ہو کر آگ کا ذریعہ بنتا ہے، اس طرح ہر درخت بھی اس کا مصداق ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں بظاہر یہی مراد ہے۔ افرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، یعنی کیا تم اس آگ کو نہیں دیکھتے جس کو تم سلگا کر اپنے کام میں لیتے ہو؟ کیا اس آگ سے شعلہ بننے والے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے؟ لیکن آیت مذکورہ میں چونکہ شجر کے ساتھ اخضر کی صفت بھی ذکر کی گئی ہے، اس لیے یہاں ظاہر یہی ہے کہ وہ خاص درخت مراد ہیں جن سے ہرے بھرے ہونے کے باوجود آگ پیدا ہوتی ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، مراد آیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو انسانی مصنوعات کی طرح ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ پہلے مواد جمع فرمائیں، پھر اس کے لیے کاریگر بلائیں، پھر ایک مدت تک کام کر کے وہ چیز تیار ہو، بلکہ وہ جب اور جس وقت جس چیز کو پیدا فرمانا چاہیں ان کو صرف حکم دے دینا کافی ہوتا ہے کہ پیدا ہو جا، تو جس چیز کو یہ حکم ملتا ہے وہ فوراً اس کے حکم کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کی تخلیق دفعی اور فوری ہی ہو، بلکہ حکمت خالق کے تابع جس چیز کا فوری طور پر پیدا ہو جانا مصلحت ہے، وہ فوری طور پر بلا تدریج و مہلت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا پیدا ہونا کسی حکمت و مصلحت کی بنا پر بتدریج مناسب سمجھا گیا وہ اسی تدریج کے ساتھ وجود میں آ جاتی ہے۔